mateix, 3 de febrer de 2008. Benvinguts un diumenge més a l'Assemblea de Majares. Esteu a Contrabanda FM en el 91.4 d'aquesta freqüència modular de la ciutat podrida. L'Assemblea de Majares, programa ja veterano, i ja sabeu que estem de 7 a 9, ara 2 hores, en directe tots els diumenges, i dijous de 10 a 12 del matí en aquesta reposició fantàstica a mitjans de setmana. Ara mateix estic jo aquí sol ante el peligro, en la taula de botons, Ernesto Chamajaras, hola, bona tarda, però en breus moments s'incorporarà Eduardo Mones Tijeras, que està haciendo sus quehaceres. Si us sembla, comencem ficant musiqueta. Algú us van prometre la setmana passada. El mestre Josep Ferrante. Un saludo, per cert. Contrabanda FM no es única. Es auténtica. Libre. Independiente. Autogestionada. No comercial. Perquè no depenem de ningú, de ningú, de ningú, de ningú. Contrabanda FM, l'Assemblea de Majares, benvinguts. Ja veieu que avui comencem una miqueta ajetreaos i atropellaos, per variar, les últimes setmanes. I estarem aquí fins a les 9 del vespre, en directe, ja ho sabeu, en el 91.4, aquesta emissora lliure i no comercial, que és Contrabanda FM. Podeu escoltar-nos també a emissió online des de tot el món a www.contrabanda.org. A veure, hem començat aquí escoltant el Josep Ferrante, aquest cantant que ens va trucar, bueno, cantant músic, que ens va trucar la setmana passada, amb aquesta cançó que es diu Toilet Wall. I ja sentiu aquí una persona bufejant, obrint xiveques. Presenti's, va. Bueno, estic fent és molt control, perquè es veu que últimament tothom em vol robar el lloc de treball. Què ha passat? Qui més? Mi pospai me roba el lloc de treball cada tarda, que viene gent a treballar en lugar de mi. Bueno, serà perquè tu no vas. Tu, eh? No, jo vaig. Bueno, en català potser, però ja arribo. I ara tu què? Què? Et treus també el control? Bueno, no estaves aquí. Vale. Bueno, va, anem a presentar-me. A qui passa, que se siente aquí a nuestro lado, perquè... Es importante. A ver, ahí la veo. Claro, alcanzan para todos. Aquí ha llegado a ver 30 personas en esta sala. Sí, sí, y más. Bueno, que se presente, ¿no? Bueno, yo soy Ana, vengo de Argentina. Participo en dos grupos. Uno es Máscaró, de cine, y otra que es una revista, de Venir, se llama. Fantástico. Pues hoy ya... Debuto por aquí, apareció un día ahí en una peina. Si quieres conocer sitios o cosas, vínate un día... A Contrabanda, sí, a la Asamblea de Majaras. Seguro. No se acordaba el nombre del programa. No. Creo que no me lo habías dicho. Massaleros en trobat a l'escala aquesta. Que són tots, totes. Sí, perquè tenim més invitats. Tenim aquí els companys massaleros, que ja us vam dir la setmana passada pues, que tornarien a estar aquí, com cada dos mesos. I, bueno, que facin les honores, com esteu ja com a casa. No? Sí, bueno, ara... Ara és el Xavi i ara està pujant les escales i l'Ivan, que arriba una mica tard. Ja sabem l'Assemblea Majares d'avui, no? Sí. Avui, doncs, bueno, veure, tenim aquesta secció que fem cada dos mesos, amb més o menys periodicitat, que és la secció Assemblea de Massales. Ja l'hem batejat així. Sembla, eh? Sí, com, no? Sembla de Massales. Ah! Quan puguis o no, no ens sembla que Massales encara hi ha poca diferència. Un consonante solo. Era fàcil, no? Mm. Bueno, avui també tindrem una altra secció interessant, que és l'Assemblea de Malucos, sí, perquè a Mèxic intentarem, no?, connectar, fer aquestes connexions interoceàniques. Sí, se ve que en otra banda del mundo, justamente en un Brasil, cerca de la patria de Ana, bueno, relativamente de Ana, a la ciutat de Campiñas, hi ha un encontro mundial de ràdios lliures, i doncs, com que aquí es va visitar Roberta, de Ràdio Muta, doncs ens va dir a veure si podíem fer un... Bueno, si volíem anar allà, cosa que ha estat possible, que sí que t'hagués agradat, però no hi hem anat. Però que si volíem fer alguna connexió i això, i de la manera que estem connectant, diem, bueno, sí, ja connectarem les ràdios, així, i ja ens trucarem. I clar, ens agrada si no descobrem Skype, que és la manera que ens és més barata de contactar, doncs trobem de connectar amb ells. I si no el trobem, no tenim sort, el que farem és sincronitzar l'emissió per internet. Exacte, i tu pots fer veure que ets la Roberta. Claro. Pots parlar portuguès, o brasileiro, dos duques... Algo improvisarem. Doncs va, després ja us parlarem d'aquest encontre de ràdios llibres que s'està fent a Campiñas, Brasil, organitzat per Ràdio Muda, que esta vegada ens va venir a visitar. I bueno, per anar-nos situant, anem ficant musiqueta. Hem escoltat el Josep Ferran de Toilet Wall, i ara escoltarem els Love of Lesbian, Houston. Tenemos un problema, que és on ens passa més coses. Vinga, som-hi, tu. Y al no haber respuesta tendré que recitar Contrabanda FM, aprofitem per enviar un saludo a l'estrecha imaginària, als nostres companys, el Luis, des d'aquests dijous colombianos, Barcelòmbia, en el 91.4. Contrabanda, tenemos un problema, se llama Asamblea Majares, tots els diumenges duran ja massa temps. Més que pringaran, no? Bueno, senyors, pues això, Asamblea Majares, ja sabeu que també podeu descarregar-vos els programes en un blog Majara, fantàstic, sí. Via podcast, que és Majares, tot a mà, .contrabanda.org. I programes que us podeu baixar, per exemple, són els dels companys massaleros quan ens venen a visitar, que bueno, pues que anem penjant allà i així també una mica arxivant i que la gent pugui escoltar. Ara mateix, el Contrabanda FM, que podeu escoltar, que són, bueno, no tots els programes encara malauradament, però que sí, quan us vingui de gust, i en allò que vulgueu, no? Podeu estar en el ciber, en la biblioteca, això, i posar-vos Assemblea Majares. Bueno, qualsevol lloc que tingui connexió a internet. Claro, eso sí. Ah. Però de tot el mar... Bueno, però ja és molt. Bueno, que ha arribat un altre massalero, en esas... Bona tarda. Es pot presentar, si vol, clar, si vols restar l'anonimat. Sí, el anónimo estudiante que tiene los codos pelados y ya no puede más, pero pronto se acaba. Molt bé, estudiante, qual personatge de Curro Jiménez? Algo para estallante. Sí, sí. Es como la diversión de mi domingo tarde. Mira, algunos... Esto de estar con los majareros. Clar, és que fins ara es pot fer moltes coses. Toros, futbol... Bueno, tots els contrabandistes que ara mateix estan... Desaparecidos? Bueno, desaparecidos, o en una penya obsessionista en el Raval, també des d'aquí. Esperem que ens sintonitzin a la mitja part i, si cal, pues, que facin una connexió per també anar-nos informant una miqueta de com van anar. Que ho passa a sonar. Ahí está. Bueno, senyors, doncs avui, el programa avui ja us hem avançat, que tindrem tenim aquí els massereros, que ens avançaran algunes notícies importants del seu últim número, que és el... 39. Gener-febrer, i temporada de rebajas. I després intentarem aquesta connexió amb el Encuentro de Radio Cibes. I parlarem amb el Rando. Exacte. Si volem, i si no, doncs alguna altra cosa farem. Moltes coses. El teu micro té un problema, i és que se sent molt baix. Jo demano que cridis molt. Vale. Així, fantàstic. Molt bé, senyors. Doncs, bueno, comencem ficant musiqueta. Si us, bueno, ens haguem de situar, perquè és que avui ha estat una entrada... Un desbarajuste. Un desori, no? Sí, un desori. Mira, per què no vas explicant què hem fet aquest fi de setmana mentre jo busco una música que t'agradarà? Va bé. Pel fet. Doncs aquest cap de setmana, en lloc de celebrar el Carnestoltes i commemorar certes tradicions que hem evolucionat des del paganisme fins al cristianisme més barbar, doncs nosaltres vam decidir anar a les festes de Sant Blai, del poble de Bot, a la Terra Alta. No confondem el carrer d'en Bot. No, no és el carrer d'en Bot, és el poble de Bot. I hem estat disfrutant de bona companyia, de bon paisatge i substàncies antiògenes, no? Siguem-ho així. I bé, doncs està molt bonic i de més va tenir una mica de més de viatge caòtic perquè lo que sempre m'agrada amb una calçotada. Però no soy el único que he hecho calçotades el fin de setmana, no? Podríem preguntar perquè a una vernácula argentina, eso de los calzones... ¿Qué le ha parecido a usted? Bueno, a mí me gustaron bastante. Sí, pero... Igual el día... No acompañaba mucho, ¿no? No, el día no acompañaba mucho. De todas formas es como el asado catalán, ¿no? Sí, bueno, es un asado de temporada. Pero sí. Para veganos, ¿no? Sí, más bien. Veganos, sí. Cuando comes calzones, solo comes calzones. Seguro, bueno. No, igualmente le agregaron un par de cosas, ¿eh? Butifarra y demás, sí. Así que fue como mortal, ¿eh? Seguro. Sí. Íbamos dos argentinos y nos... ¿Todos eran argentinos? No, éramos dos y todo el resto catalanes. Y bueno, nada, como que nos querían invitar antes de que me fuera, me dijeron, tenés que comer calzot. ¿Has comido fuera, por lluvia o no? No, adentro. Igual, bien, bastante bien. Hombre, es que comer calzot solo. ¿No? ¿La salsa? Sí, está bueno. ¿Pitet ahí? O sea, ¿qué es eso? Pitet es el babero. Ah, sí, también. Sí, ¿no? Fue muy gracioso, ¿eh? Sí, está bien. Pero muy bien. Esa comida... Ya me voy con algo tradicional de acá. Sí, bueno... En la barriga, ¿no? Sí, ¿verdad? Seguro. Es tradicional en la zona, pero después es... Se ha extendido, ¿no? Un poco. Sí, como todas las cosas buenas, ¿no? Ah, bueno, no sé, no, la historia. Pero es muy barata, está hecho. ¿Tú contabas nada de la ciudad de Ors? Bueno, pero... No has tenido problemas amb la trivia, ¿no? Vas tenir problemes amb els transports, la xarxa ferroviària catalana. I, bueno, tampoc entraré més en detall, però sí que ficarem una cançó per dedicar aquesta gran villa, que és Reus, una villa segurament, en certa forma, pues, arraconada per la capitalitat tarraconense. Curiosament, ahir, quan vaig arribar a casa, vaig posar un rato a tele i va sortir un videoclip en Teletaxi que no sé què era un grup ahir de Reus i cantava una cançó de Reus. Pues mira, com sigui aquesta, perquè a Reus bueno, hi ha un partit que va sortir els darrers anys que era la Copi, una mica a l'estil, bueno, d'aquests partits pues, que apareixen ahir bueno, d'una forma més catxonda, potser senzillament per una mica demostrar que el sistema electoral és un frau, és una farsa i que en veritat és tot una mica un absurd, però sense gaires intencions de treure vots, no? Però com els hi va passar als provos a Holanda, va haver un problema, que és que van treure vots suficients per tenir un edil i l'Ajuntament. I llavors, pues, bueno, és un partit representat allà a l'Ajuntament de Reus i que bueno, es va haver d'improvisar un programa electoral. És bastant peculiar, jo us recomano que hi aneu per internet i segurament aquí, almenys a la capital, que tot ens entrem molt poc o volem entrar-nos molt poc del que passa fora de l'àrea metropolitana, pues va començar a parlar d'aquest partit quan un dels seus membres va ser disparat per un mosso d'esquadra en una, no sé si la festa major de Reus o un cap d'any, que no sé com li va disparar al peu, no? I evidentment al mosso d'esquadra no li va passar res, però bueno, aquesta persona pues, va aprofitar també la seva situació d'estar en un partit que era parlamentari pues, per denunciar-ho, no? I llavors el seu discurs potser, tot i seguint sent surrealista i de cachondeo, pues, bueno, ja també van començar una mica a denunciar que bueno, vivint en un país on un mosso d'esquadra pot disparar algú en una festa i no passa res. I pues, ficarem una cançó que aquesta gent han volgut regalar a la seva ciutat, que és Reus, basada en una cançó molt tradicional que venia això, van a glòria aquesta ciutat, la ciutat de Gaudí i del general Prim. I la ficarem perquè a més ha estat un fi de setmana que per allà terres tarragonines, no? Sentim com recuperar les arrels més nostrades del nostre passat, no? Veient el senyor Ramon, per exemple. Sí, ha sigut una setmana que des de la mort de l'encarregat de Filip Prim va tornar a aparèixer aquest programa als nostres caps i justament veure l'humorista... Cridi. Cridi. Veure l'humorista clàssic de tradició catalana amb els xistes escatològics i parlant de contrades amb noms estranys i fent servir paraules com tarannà i desori, doncs es va fer riure un rato. No? Tarannà ho diem també nosaltres, eh? Però moltes més que hem oblidat. Vosaltres us recordeu del Ramon de Filip Prim? Sí. No? Aquest calvo amb ulleres i bigoti. Exacte, que anava com amb moro, era com mecànic o no sé què era. No, l'encarregat, anava d'encarregat, que és una figura que s'ha perdut, però... Bueno, pues aquest personatge el van veure ja a les festes de vot en una sala enorme, al club, sí, omplint-la, eh? I la veritat que... Bueno, jo em vaig riure molt, la veritat. Vinga, tots som de Reus. Ciutat de Reus, Vila de Reus, Rosa del Baix Camp. Ciutat de Reus, Vila de Reus, capital d'Orient. Els teus carrers tan elegants podem conèixer els passejats, tan sols de Reus, París i Londres, gaudirem de bones compres. El campanar de la Prioral és el teu símbol medieval. De Cal Navàs o Pere Mata hi ha una llarga caminata. Tenim teatre, i edificis modernistes. Quin Quina cultura centra la cura i cada mes una factura. I amb l'hoquei sobre patins sempre la fiquem endins. També tenim un aeroport i en altres llocs sostenen port. Mercat central, fira de mostres, tot això són coses nostres. Visca la Palma, el Carrilet, la Pastoreta i el Bitxet. Som de Reus, som gent de Reus, com el general Prim. Som de Reus, els punts de Reus, com la beguda Prim. La calma vas, el Pere Mata, i a la llarga caminada. Som de Reus, París i Londres, gaudirem de bones compres. Els cafés tan elegants han inventat el menjar blanc, fet per Sant Pere i Misericòrdia, les millors festes del Baix Camp. Gegants i nanos amb la mulassa es passegen per la plaça, i quan pegui la tronada de Sant Pere ens fotrem voltant cireres. Els som de Reus, som gent de Reus, contrabandistes, contrabandistes, estem aquí en el Desori de Majares, recordeu, fins a les 9 del vespre, i tenim un número de telèfon important perquè pugueu agafar i trucar, i per tant participar en aquesta emissora, que al final cap és una miqueta la classe, no? 9-3? 3-7. 7-3? 6-6. Hòstia, quin canvi, eh? Ah, que sí? Has vist quina veu, ja? Molt bé, fantàstic. També tenim un correu, els Majares, que és... Assemblea Majares... Arroba... gmail.com, que haurien de posar una contrabanda, que si no, no és de Quimera, ja sabes lo que pasa, eh? Bueno, estem fent un ràstic. Nos atacarà el com se llama, el comando espiral. Bueno, a contrabanda seguim tenint una mica de maligno dentro, però cada cop menys, no? Sí. Igual que ja, bueno, el sistema operatiu Windows l'hem tret per la finestra, doncs estem intentant poquet a poquet també altres eines informàtiques. Pas a pas. Bueno, però temps al temps. Bueno, doncs com us deia... Bueno, aquí està la gente de Masala, que és un diari contrainformatiu o informatiu, depèn de com els vulguin descriure ells mateixos, i en la setmana que hem fet 500 números a Contrainfos, que des d'aquí pues, enviem la nostra més sincera felicitació, doncs ells es presentaran... No és veritat, l'altre dia vaig veure un fe de rates i sembla que no han fet 500. Han fet 499. No, han fet 400, però es van equivocar... Coño. Y sí, sembla que... Coño, pero aquí hay un desbarajuste. Esto ya aparecen las teorías conspiratorias de Arriano. Pero es que això és el que ens passa a mi. Jo quan penjo una notícia d'aniversari de la ràdio, sempre m'oblido el 10, la X de 10. Com mai vaig aprendre els números romans, i aquest cop m'ha tornat a passar de penjar el 7è aniversari. Pues els de Contrainfo els deu passar alguna cosa similar. Però bueno, els companys d'InfoSurp els hi van recordar que no portaven 500 números, sinó que eren 4. Ah, hi havia pique, eh? Bueno. Rollo, ja saps, no? Rollo derbi, el derbi. Bueno, pues com us definiu abans que res? Mira, ja que ho ha dit l'Edu... És contra o a favor? Contra? Nosaltres, no, nosaltres som la premsa canalla de Ciutat Vella. Sí, sí. Va ser una definició que vam sentir per ahir que ens havia fet el Carles Martí i ens va encantar. Un document. Dedicada a ell, som la premsa canalla a Ciutat Vella, tu. Això diu, bueno. Però el Carles Martí és el del districte, no? Sí, sí. Bueno, també recollirà aquesta, el guant d'aquesta tradició tan, tan arrelada, no? Ciutat Vella, tot sigui la presa o sigui el que sigui, però la tradició canalla. Està aquí, no? Està sí, encara. Bueno, doncs pues ens hi fiquem i ens capbussem aquest número 39, de gener febrer. Gener febrer 2008, comencem un altre any, ja fem 7, no, Xavi? 7 anys, vam començar el 2001, al gener. 7 anys, bueno, per això es porta bona sort, perquè realment el 7 ha de ser un número màgic, no? Ha de ser, això, a veure si ens reposem d'unes quantes coses. Bueno, en primer lloc, felicitar també pues, el Contrainfos pel seu, pels seus 400 o 500 números. La veritat endavant, és que la diferent... ens va agradar molt la invitació que van fer, que ens van recordar dient que ells, a pesar de que estàvem, la Burxa i el Massal estàvem ben posicionats, encara no teníem el criteri i el rigor que té el Contrainfos. Bueno, passarem directament a la trucada en directe. A veure, sí, hola, bona tarda. Sí, sí, hola. Sí. Sí, sí, sí. És per celebrar la cançó que heu tocat de Reus, que el meu pare era de Reus. Ah, molt bé. I va fundar el Club d'Escacs Barcelona, que és el decà dels clubs d'escacs d'Espanya, i la Federació Catalana d'Escacs. Era Rafael Domènec Guerrero, que era mestre d'escacs, havia jugat amb els campions mundials, amb la de Quine i amb el Capablanca. Per tant, vostè, o sigui, persona arrelada, no, l'escamp? I a cegues. O sigui que m'han alegrat molt de la cançó perquè sempre deia Reus, París i Londres. Home, m'has la dita, no? Estava orgullós de ser de Reus. Sí, i Reus, a més, és la capital, la vila natal d'Antoni Gaudí, no, del sí. Marià Fortuny i del general Prim, que són els tres catalans i espanyols universals. Bueno, i el millor equip de hockey patins, però una cosa, un parell de coses, sense faltar. Com? No, sense ànims de polemitzar, però sembla que s'avergonyeixin de Gaudí, perquè la cançó, per exemple, no... Espera, va, vaig a sentir-ho per ràdio perquè no sento, eh? Molt bé. Val, adeu, adéu, adéu. Adéu, adéu. Ah, val. Adéu, adéu, adéu. Bueno, diu que li diguis el que li havies de dir, doncs pues digue-li ara. Vale, pues no, només dos comentaris. Un que sempre m'ha sorprès, bueno, relativament al fet que els seus anys no sé si avergonyessin, però com a mínim no van, es van agrair que l'arquitecte més famós del món o d'Europa sigui d'allà. Suposo que un que tampoc té cap edifici allà. I aquesta cançó que hem sentit, que va repassant una mica els personatges famosos i tots els monuments... I però això és perquè han fet molt aguardent allà i s'obliden de les coses. Que París, Londres, Reus, també és l'altra expressió. I després una altra cosa que a mi fa una mica ràbia, no tenen la culpa Reus ni molt menys, però és que et dones compte que resulta més fàcil ara mateix anar des de Reus a Escòcia o Londres que anar a les Terres de l'Ebre, que anar a Terra Alta, perquè el que em va costar a mi arribar des del poble de Bot fins a Reus, la veritat és que bueno, demostra que la veritat la xarxa de comunicació de transport públic en aquest país, sobretot aquella zona, deixa bastant que desitjar, i per la gent pues, que ho ha de patir el dia a dia, doncs, bueno, la veritat és que no en som conscients a vegades, no?, de que en les comarques encara queda com el percent... Aquest... Gent que hi passa sense cotxe, no? Exacte, no?, en tant temps d'AVE i de tant, bueno, vanagloriar-se les inversions que es fan en infraestructures, pues... No veig jo que es parli, per exemple, això, no?, de connectar bé potser la comarca de Tarragona anteriorment, deia. I més dir que en aquest país cada dia costa més fer dit. Sí, bueno, això és un altre tema ja, però bueno, donaria per un programa especial. Bueno, doncs si ara tornem... Les Massales. Al cap i casal. Bueno, anàvem en el del tema dels aniversaris i també, doncs, felicitar-vos a vosaltres, no?, que feu 17 anys. Oi. Que tindreu una festeta la setmana que ve i pensem anar a veure-us. Fantàstic. Bueno, serà festa familiar, així diguem. Molt bona. Esperem. Una cosa. Bueno, doncs com, ens sentirem com de la família. No, i tant. No, doncs, i bé, doncs esteu vosaltres i tots. Mira, aprofito per recordar-ho, anirem recordant avui, proper dissabte. Ràdio Infierno. Exacte, la sala Infierno al carrer Diputació Tarragona. Aquests 17 anys ja ho celebrarem per Porto Alto, musiqueta, concert en directe, karaoke i disfresses vàries. Ja ho tallarem més endavant. Bueno, doncs, en primer lloc, una notícia... Bueno, aquesta setmana ha estat una setmana una mica gran, només... No era una notícia, però només anomenar i felicitar també al Centre Social Autogestionari Ocupat Can Vies, que ha guanyat el judici. I, bueno, doncs, me consta que divendres i dissabte han hagut grandes festes per al barri de Sants celebrant, bueno, aquest triomf, no? Que ja veurem com acaba, però de moment dona molta alegria després de tot el procés que han tingut que passar els companys. I dintre d'aquesta setmana, una mica, no?, amb bones notícies, pues una mica ampliant, nosaltres vam posar una notícia del 4 de febrer que es titulava "El 4 de febrer, 2 anys de duració". Demà és 4 de febrer i, bueno, hem tingut la bona notícia de que havien el judici que va ser a principis de gener, a mitjans de gener, que nosaltres també anomenàvem aquí que, bueno, que hi hauria aquest procés, però òbviament aquest número se va acabar al desembre de 2007 i no teníem aquestes notícies, però que se celebraria aquest judici que ja havia que estar pendents. Doncs el Juan i l'Àlex van sortir en llibertat provisional, es va quedar el Rodrigo, en un principi també, doncs, se pensava que ja anava a menjar-se, doncs, tot el cas, no?, tots els fets del 4F, i, bueno, pues aquest cada setmana, el divendres, si no, crec que va ser el divendres o el dissabte pel matí, va ser alliberat, posat en llibertat provisional el Rodrigo també, i doncs ja tenim els tres al carrer, no?, i això ens ha sigut una notícia més que ampliar, doncs, que dir, i que felicitar també a tot el grup de suport, no?, als presos del 4F, que han fet un treball molt guapo, que han estat escrivint al Massala, han fet tot el seguiment del procés, i que ens alegrem, no?, que aquest procés, doncs, de moment tinguem els tres companys al carrer, no? Per mi ha sigut així com una bona notícia, algo de lo que anomenàvem la notícia del Massala, no? Doncs, deia que el procés judicial havia estat tan corromput que fins i tot Amnistia Internacional havia mostrat la seva preocupació per la falta de garanties d'imparcialitat que ofereix aquest judici. També tenim notícies que el primer dia d'aquest judici es van presentar un munt de companys del Guàrdia Urbana ferit en aquesta festa del 4F en la Narcopenya, i que, bueno, que van, encara que anaven de paisà, doncs van actuar com si anessin d'uniforme, no? Com no tota la gent que havia dintre de la sala, doncs començant a pegar cops, hòsties, i a forçar i amenaçar la gent que també volia estar dintre de la vista, no? La vista va durar una setmana i, bueno, tothom era bastant pessimista en que sortirien en llibertat provisional. Però jo sí vaig escoltar un parell de veus, i una, perquè no diguin que la directa exagera, però una veu de la directa deia que el judici havia anat, que el judici havia anat bastant bé i que hi haurien sorpreses en aquesta vista, no? I òbviament la sorpresa, doncs, ha sigut l'alliberament dels tres, no? Bueno, no sé què més afegir. Bueno, jo tinc entès que hi ha 6 persones més encausades, sí, en el cas, i que, doncs, tampoc saben bé què passarà amb aquestes persones, i que te posés el Rodrigo exactament ja defineix així la situació, no? El que veig és que era això, o sigui, la sentència ha sigut condemnatòria en uns fets, no? El que passa que les penes han sigut llunyanes del que demanava la fiscalia. El que passa que és el que comentàvem amb l'Ernest i això, o sigui, és una situació que també, si el guàrdia urbà aquest mort o li passa alguna cosa o es fa una revisió, totes aquestes sempre estan ahí, i amb una sentència que els ha condemnat. O sigui que realment és més fàcil que després poguessin, o sigui, sempre els deixen amb aquest allà al cor, que, bueno, això ells mateixos suposo que fan el que creguin. Sí, bueno, que no saps que si pot passar alguna cosa o passar alguna història així, doncs els hi vulguin tornar a fer, o sigui, es poden tornar a empresonar. Sobretot si mor, però és que és un tio que porta ja ara 2 anys amb estat vegetatiu, i normalment aquestes coses ja potser pot aguantar molts anys així, però es pot morir un dia qualsevol. El cas és que l'Ajuntament ha recorregut la sentència, però, bueno, també s'ha recorregut, si no m'equivoco, almenys al primer moment des de la defensa, no? Però és el que tu deies, que, bueno, l'important és que ara mateix estan lliures, i que les famílies i els amics, pues, poden estar amb ells i disfrutar d'ells, que és el que els han privat durant tants anys, no?, d'una forma tan infame. És una cosa que, pues, nosaltres més o menys també aquí hem anat seguint, perquè també ens ha semblat, pues, un cas que, bueno, ha estat bastant flagrant, tot i que no l'únic ni molt menys, però bueno, ha arribat fins a un punt de, diguem, d'absurditat, que és el que tu deies, que ha arribat a venir, pues, a ser observadors internacionals, i Amnistia Internacional, pues, a recollir-ho, no?, com específicament en l'informe que acostumen a fer de vulneració dels drets. I, bueno, però primer de tot, pues, ara mateix l'important és això, i, pues, bueno, nosaltres també ens sumem a això, la idea aquesta. Doncs anirem ampliant la notícia, sí, bueno, sí, en el número de març. Suposo que ja periòdics més regulars com la Directa, contra Infos, pues, també aniran actualitzant notícies. Els propis mitjans oficials també han fet un... la seva, no? Cadascú de la seva manera, no? Però bueno, sí que ha sigut bastant sonat aquest judici. Bueno, i també ha sonat, que això també és important dir-ho, el que dèieu abans, el suport que s'ha donat, no? Que ha estat ahí, sempre ahí al pie del canyón, i que en certa forma suposo que també ha fet molt perquè no caigués a l'oblit ni es prejutges tan fàcilment, que tot i així s'ha fet des dels mitjans. Molt bé, doncs bueno, també hi ha, suposo, altres notícies més habituals en el Massala, més de barri, diguem, no? Bueno, una altra notícia així també important, perdó, és doncs el cas de Robadors 29, que és un cas molt conegut de mòbil, que ja porta uns 4 anys, diguem, en seguiment ja pels propis veïns afectats com per entitats del barri que han recolzat aquesta causa que en principi es veia perduda. Doncs finalment el Tribunal Suprem ha acceptat la querella que van presentar 8 entitats de Ciutat Vella en contra dels propietaris de l'edifici Robadors 29. I bueno, doncs això ja és una gran victòria, perquè doncs se li reclamarà al propietari d'aquest edifici, a l'empresa en concret, doncs tots aquests fets de moviment que han passat durant tot aquest temps, no? Ja sigui amenaces de declarar l'edifici en ruïna, tallar la llum, tallar l'aigua, vendre i revendre l'edifici a varios propietaris, etc. I bueno, doncs aquest també és un exemple de constància, de lluita i de seguiment i recolzament a uns veïns afectats per gent del barri, que al final doncs ha pogut portar aquesta querella diguem imputada al propietari fins al Tribunal Suprem per a que puguen escoltar, no? Si ja fora pel jutjat de primera instància, aquestes coses queden arxivades i es tira fora el veí. Doncs aquestes entitats han continuat any rere any, doncs insistim fins que al final se'ls pugui escoltar, perquè era un exemple molt, molt bèstia, no?, de mòbing. És com en l'article que està escrit en el propi Massala, diu que és com una mena, aquest cas, de manual de fins on pot arribar el mòbing, no? I també és una bona notícia, faltarà veure què és el que passa, però bueno, aquestes entitats que les comentarem per a que sàpigues són el Taller contra la Violència Immobiliària i Urbanística, la Coordinadora contra l'Especulació del Raval, la FAP, Arquitectes Sense Fronteres, l'Associació de Veïns del Casc Antic i Veïns en Defensa de la Barcelona Vella, a més de l'Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals i la Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats. Doncs totes aquestes entitats han aconseguit tirar endavant la querella contra els propietaris de Robadors 29 a favor dels seus veïns. Que ara mateix els propietaris eren particulars o era una immobiliària? És concretament Mancia 2003 SL i Tarabaus 8086 SL. Són els propietaris actuals, no? Actuals. Que és el que tu dius, que s'han anat venent. Exacte. I recomprant entre elles. És, bueno, és bastant tremendo això, no? Però és una realitat, no? Que ja es compra amb inquilins a dins, no? Un edifici sencer. És una altra bona notícia també, sí, per comentar. Sí, sí, comentar bones notícies. No, i més en un car... Bueno, és que més en el carrer, en concret Robadors, que segurament jo crec que és l'exemple més clar de tot el que ha passat al Raval, no? Ja no només del mòbing, sinó de la transformació urbanística que ha viscut al cor del xino i el carrer Robadors i l'illa Robadors en concret, pues ara és l'exemple més clar, que només passant per allà, pues és que, bueno, ja no reconeix el que ha estat, pues, tots aquells carrers, no? Sembla que fiquem una cançó per així eres una mica, i ja que com a mínim hem dit bones notícies, doncs fiquem una cançó que sigui enèrgica i positiva com a mínim pel títol, perquè no recordo què diu. Un glob per ell, doncs va, un glob per tots ells, per la gent que ni que sigui els jutjats, doncs... Va, un diferent saps. També. Doncs vinga, per ells. Dels FP. Arròdame, passa el temps somiant despert, amb la turca seleccionant brossa dels coberts. Pagant sense un rumb fix, pols i fang l'han convertit en una taca. Contrabanda FM, estem en el 91.4 des del dial de l'àrea metropolitana i a emissió online per tot el món, www.contrabanda.org. Recordem el telèfon 93-317-7366 per qui vulgui trucar, 93-317-7366 0034 perquè llames de... Si llames des de Campiñas. Per exemple, o des de Vot, encara no, Vot és encara d'estat espanyol, no? Bueno, doncs continuem aquí, recordeu Contrabanda FM 17 anys, dissabte dia 9 a la Sala Inferno metiendo cuñas i continuem amb els companys de Massala que bueno, tot, fins ara han estat notícies bones, no sé si... Va, anem, a per seguim... una, anem a per una dolenta, va. No volia, eh? Bueno, més que dolenta, una que no ens fa dormir tranquils. Bueno, un titular que traiem al Massala era que el pla dels ascensors de la Barceloneta, doncs ens hem enterat que estan les mateixes mans que l'arquitecte que tenia el pla, bueno, que va dissenyar el pla de Llarrobadors i el mercat de Santa Caterina, no? Llavors això no ens deixa... El Buigas, ese? Xavier Just. Ah. Xavier Sust, Sust, perdó. Caviar? No, perdó. Xavier Sust. Ei. I faig jo. Fem la trucada aquesta, a veure què fem. Sí, a veure. Truca-la, passa-la. La passem. Sí, hola, bona tarda. Hola, compañero, salud. Hola, salud. Salud. ¿Con quién? Un majara extraviado. Sí, un majara extraviado y ya bastante fijo, ¿no? ¿Cómo sí. estamos, Luismi? ¿Bien? Bueno, bien entre comillas, ¿no? A ver, pues porque dispara. Ya sabéis que hay mucho. Primero quiero hacer una crítica a la misma emisora, ¿no? Porque hoy un programa que yo tenía mucha admiración me ha dejado un poquillo así complejo, ¿no? Uh-huh. Y es Onda Libre, ¿no? Uh-huh. Ya sé que había una entrevista de político, ¿no? Donde hay política... Como habéis dicho antes del voto, es un poquillo distorsionado, ¿no? Pero bueno, yo más o menos, como había discutido, pues yo lo que quería era que estos representantes de unos partidos como Izquierda Unida dieran más o menos una, no sé, una explicación si de verdad ellos están con bastante claridad para representar los problemas que hay en la sociedad hoy en día y más como izquierda. El por qué a veces yo no veo que haya una crítica a la izquierda real contra lo que está pasando en el País Vasco, que aquí se está imponiendo la ley del silencio y solamente se les da la permisividad a la gente de poder económico, ¿no? Y el compañero que lleva la radio, bueno, tenía mucha prisa hoy, ¿no? Uh-huh. Ya hablaré con él directamente en alguna ocasión. Sí, seguro que lo puedes hablar y arreglar las cosas. Vale. Aquí, al fin y al cabo, ya sabes que comprar en el fondo... Eso por un lado, ¿no? En segundo lugar, pues bueno, enhorabuena, porque el sábado, si no pasa nada, nos veremos allá. Muy bien. Y tanto. Para celebrar vuestro 17 aniversario. Ajá. Y además, pues yo llevo bastante tiempo yendo, porque incluso el Contrabanda salimos una vez cuando la expo a la calle para que no la cerrara. Esto, hace años. La Rambla y todo, muchos años. Muchos pues mira, hoy tenemos un contrabandista casi de esas épocas. Que, ah, sí. Que siempre, no tanto de esas, pero bueno, uno que recupera aquí de vez en cuando el venir aquí. Sí, siempre queda algo bonito. Claro. Oye, por cierto, le vamos a traer los regalitos acumulados que tienes. Acumulados. A ver si un día tengo tiempo y me paso por ahí o si nos eso vemos el sábado allí y bueno, ya veremos. Eso es cierto, el sábado lo hablamos. Bueno. Una cosa que no lo hemos dicho, la fiesta del sábado, la idea es que no la idea, queremos que se disfrace la gente. Ah, que se disfrace. Y la idea es que los contrabandistas iremos disfrazados de demonios. Sí. La gente de la radio va a ir disfrazada de demonios, pero el público tiene que ir disfrazado de alguna persona que se encuentre en el infierno actualmente, ardiendo o que merezca estar. Oye, vosotros porque, bueno, algunos me conocéis directamente, pero es que yo ya en la sociedad que lo hice, soy un demonio, un diablo. Ay, ya lo sé. Porque ya soy bastante desencasillado de lo encasillado, ¿no? Y entonces, pues ya solamente eso ya te crea como un diablo, un demonio, ¿no? Belcebú. Hay una cosa que yo lo tengo muy claro, ¿no? Yo ya no tengo emociones pasionales, ni políticas, ni religiosas, ni nacionales, ni patrióticas, ¿no? Sí que tengo ganas de humanización y de personalización. Quizá eso me diferencie mucho de otra gente que a lo mejor tiene mucha más cátedra que yo, y yo sin ninguna quiero buscar mi net en mi limpieza interior, ¿eh? Muy bien. Ahí está. Se puede hacer otra cosa que buen camino. Mismo, ¿no? Intento, a ver. Pero eso te trae a veces muchas controversias, ¿no? Por falta de entendimiento. Y bueno, y que luchemos por esa gente que de cierta manera es esa señor estrella, esa autoridad divina y jurídica está silenciando a unas personas que son más humanas a lo mejor que él y que yo, y se rebela en contra de todos estos silencios que quieren imponernos como en los tiempos de la Inquisición. Un abrazo para todos y a seguir luchando con Reverdía. Venga, salud. Un abrazo. Chao, salud. Salud. Contrabanda FM no es única. Es auténtica. Libre. Independiente. Autogestionada. No comercial. Perquè no depenem de ningú, de ningú, de ningú, de ningú. Bueno, Contrabanda FM, seguim aquí, ja sabeu, 93-317-7366-93-6693, 317-7366. Bueno, parlem amb el senyor arquitecte Xavier Sustifaggio. Ostres, vale. Italiano. Que bueno, com dèiem, pues, això, ha redactat ja 6 operacions urbanístiques a la Ciutat Vella i 2 d'elles bastant, són les, unes joietes, no? Com han sigut el Mercat de Santa Caterina i hi ha Rugadors. L'altre dia vaig passar i bueno, aquest hotel ja està avançadíssim, no? Ja està, vamos, a punt dels vidres, no? Com aquí que diu. Però és vacío por dentro, no? És com un tubo, no? Com una gran escombraries, no? Això refereixes a l'Illa Robadors? Sí, no? L'hotel és circular. És circular, de fet hi ha un edifici, no sé si és l'hotel, no sé si ho sabreu millor, però que té una forma, no ho esteu veient els oients, però que és com encaixada dos blocs un sobre l'altre, com d'una forma, no sé com dir-ho, però contraposada. Suposo que és perquè, bueno, és el que té l'arquitectura, no? Que intenta ser original o sí, trencar, jo sé, però, bueno, visualment allà al mig del Raval... Trencar teixits socials. Exacte, sí, bueno, no? És, jo, sincerament, és vergonyós, aquesta... Sí, sí, no, per suposat. Però vull dir que, a més, això, no? Com que s'intenta fer alguna cosa estèticament modern, bonic i trencador, no? Quan sembla que encara sigui una falta de respecte més gran, no? Ja fins i tot com bloc lleig i uniforme. Pues encara que tingui aquest rastre destructor que diu l'article, el Xavier Sus diu, parece dormir a pierna suelta, no? Diu, perquè és un ferma defensor del tipus de reforma executada a la Ciutat Vella. I hi ha un àudio, pels que el vulguin sentir, que està en xarxesopinió.fatweb.org. Repeteixo, xarxesopinió.fatweb.org. .org, que hi ha això, com un àudio d'aquest home que diu, todo progreso representa alguna afectación, también afirma que en Ciutat Vella todo aquel que ha tenido que dejar su vivienda ha ido a otra mucho mejor. Mentira. O sea, més fals impossible, no? I bueno, que ens ho digui i que ens mostri unes de les 3.000 persones expulsades a Illes Robadors que ens diga si hi ha hagut 20 que han anat a un lloc millor, no? I també diu en el mateix àudio respecte al plan dels ascensors, Sus diu, este plan no es para especular, interesa a la gente que quiera seguir en el barrio, no a los que quieran hacer negocio. Bueno, de moment no ho tenim molt clar i amb el seu currículum doncs no deixa molta, diguéssim... Ja està dubte. Sí, exacte, no? Jo que dubte de que, bueno, aviam, si hi ha una gent que per uns ascensors té que marxar del barri i surt del seu barri, òbviament que vagi a una casa millor li serà absolutament igual, no? I que no sigui per especular, doncs ja ho veurem, no? Són persones que s'han acostumat a estar a Barceloneta, són gent que han après a estar amb quart de pisos en poc, o sigui... Exacte. Perquè ara es podràs moure i tot, o sigui, el que és fer és deixar-los acabar les seves vides tranquil·lament. Diu, per contra, la geògrafa Mercè Tatger i l'arquitecte Manuel de Sola Morales, corredactors del Peri de la Barceloneta de 1985, han denunciat que el pla Sust, que han anomenat Sust, és el cognom d'aquest arquitecte, entrega a este barrio al mercado sin preocuparse de sus repercusiones negativas. Concretament, Tatger, també en un altre àudio que està a xarxesopinió.fatweb.org, diu que el plan provoca una intervenció indiscriminada i que no fa cap lectura adequada dels valors arquitectònics del barri, no? Con lo qual, doncs, si són gent que han estat dintre dissenyant peris i estan al corrent de com urbanitzar el barri sense desestructurar el que és la dinàmica que s'està portant aquests últims anys, no només a la Barceloneta, sinó a tota Ciutat Vella i altres barris de Barcelona, doncs veiem que no és molt alentador que se li siguin donant projectes d'aquesta mena a aquest personatge. Et sembla que el fiquem, l'àudio? És curtet. El tens? Sí. L'has buscat? Sí. Venga, el de la Mercè Tatxé, perquè... Ja que no... Teníem una entrevista que vam fer al Massala, que normalment posem àudios d'entrevistes, però aquesta entrevista es va fer en italià, ja que no tindrem àudios, doncs sí, està bé que sentim mira, aquest personatge. El fiquem. Hi ha diversos àudios en aquesta pàgina que tu dius, que és xarxaopinió.fatweb. Fat, no sé si és de federació... No, no és la FAP, eh? No, és F-A-D... Són ajuda contra la drogadicció. Pues això, la xarxa d'opinió d'aquesta federació, pues, bueno, penja webs alguns interessants sobre opinions sobre això, urbanisme i intervenció urbana. Us escoltem. Vinga. Mercè Tatxé sobre aquest cas de Barcelona. Jo diria que no, que no està justificat. Meu. Perquè el posar ascensors en una trama com la de la Barceloneta pues, planteja molts problemes i jo crec que el bàsic és que es diria que afrontar d'una altra manera. El tema de l'accessibilitat jo crec que es podria solventar en gran mesura per operacions més delicades, no? Baixar gent gran a la planta baixa, ocupar edificis que estan buits, al barri no és que n'hi hagi molts, però hi ha uns quants, fer amb les àrees que queden per construir a les vores del passeig marítim habitatge per gent gran de tutelat, vull dir que aquí hi haurien altres solucions, perquè sí que és cert que un dels problemes del barri potser és un barri envellit, no? Però que la solució per donar assistència no passa només pels ascensors passa per altres mesures també. És un pla que parteix d'un pressupòsit pues, que evidentment no, ningú trobaria malament, no? La millora de l'accessibilitat vertical, no? Però que després, quan el llegeixes, realment provoca una situació de total intervenció indiscriminada en el barri, que no se situa ni en el temps ni en l'espai, i que a més no està basada en uns estudis rigorosos. Per tant, què passa amb el pla? Bueno, pues que sembla que l'única cosa bona que tingui sigui l'anunciat, no? D'alguna manera vam fer un pla de millora de l'accessibilitat, però ara, com el farem? No? Quan? En quins recursos? En quina forma de participació? Això és el que queda pues, molt més diluït, malgrat pues, que hi ha, és evident, un esforç de l'Ajuntament per assegurar subvencions altes, per assegurar reubicació de persones. Però clar, tot això també queda molt a nivell d'intencions més que d'alguna manera tenir-ho lligat amb un pla d'actuació. I que després potser la Barceloneta, com aquest no és l'únic problema, potser el que necessitaria seria una anàlisi més de conjunt i un planejament més de conjunt. Per exemple, pues, optar a llei de barris amb un èmfasi en el tema de l'habitatge ben estudiat, perquè jo no penso que tampoc en aquests moments sigui una necessitat urgentíssima la que es planteja amb aquest pla. No es vol resoldre una necessitat urgentíssima, una necessitat urgent, però que pot tenir començar a caminar per altres vies. Bé, ara hem sentit els comentaris d'aquesta senyora, que no era l'arquitecto este medio italiano, no? Que vamos a avisar la camorra para que... Bueno, doncs això, no? Acabar dient que ella, la seva opinió acaba de dir, no? Que tampoc aquest pla és urgentíssim per al barri. Jo crec que hi ha altres urgències abans i, per exemple, el tema de l'accés a l'habitatge, en ve de treure'l, fer algunes polítiques per tindre l'accés a l'habitatge i no per treure, no? De moment seria una prioritat per fer al barri i no tant aquest pla d'ascensors famós, no? Dic que es va fer una acció ahir a Barceloneta, ahir durant el dia davant del mercat, que per exemple organitzava bon, l'associació Veïns d'Hòstia i altres col·lectius que estan allà lluitant per no només contra el pla d'ascensors, sinó bueno, per totes les intervencions que es volen fer i s'estan fent ja a la Barceloneta, com és el mateix mercat de la Barceloneta, no? Que està rentant de cara li han fet. I era una cosa que estan fent habitualment i que és el que de fet recolliu en fotos en l'article, que són aquests fotamatons on veïns del barri pues expressen la seva opinió, no? I de veïns de totes les edats... Pues, de totes. Pues ahir van tornar a fer-ne un i bueno, això ho podeu cotillejar a la pàgina Barceloneta amb l'aigua al coll, que després ja tornarem a parlar, perquè, bueno, ja ho explicarem per què tornem a dir, però allà van penjant també les galeries de fotos i són divertides i a més podeu allò consultar això, documents sí, si vols, i opinions. Si vols donar una adreça on també apareixen, que és www.elflicker, el de letrejo és F-L-I-C-K-R, flicker.com. Després és /fotos, en anglès, P-H-O-T-O-S, /P, defensa de la defensa barceloneta. Ho repeteixo, www.flickr.com/potos/pdefensabarceloneta. Ahí podeu trobar totes les que es van fer amb els primers fotomatons que s'han fet a Barceloneta. I si no, això des de Barceloneta amb l'aigua al coll. I bueno, després recordem la web, que si no, igualment està linkada allà al blog Mahara. Sí, perquè aquesta adreça és l'hòstia de llarga. Complicada, eh? Que si Flickr, que si les potos, que si... Potosí. Potosí. Molt bé, doncs no sé si alguna... Jo us comentava alguna més de la Barceloneta. Jo volia, no sé si teníeu sí, present. Sí, tenim algo de molt a prop, del port. En el port que se cuece algo. Portuarios. No? Sí, ens heu introduït una miqueta. I una nova inauguració també, que ara ens dirà el Xavi, una nova inauguració que hi ha hagut a la Barceloneta també. Mm-hmm. Bueno. Ja se quemaron 4 yates de ricos ahí en el puerto. Quan? Ahí. Ahí? Sí, és el que es van cremar 4 yachts aquests de 15 vint. Deixarien una colilla en un mal lloc. Exacto. Home, la fumarera que va deixar, la veritat és que es veia quasi des de casa meva. Bueno, clar, tu ho dius, des de bot la veies, no? Sí, des de bot. Bueno, a ver. El tema que volien comentar és respecte a la remodelació que està patint el port de la Barceloneta, que doncs afecta ja una part important de la flota pesquera, que ja concretament de les 17 embarcacions de les 19 embarcacions d'arts menors que hi ha, 17 ja s'han vist obligades a doncs aportar al desguàs el seu vaixell i deixar de treballar en el món de la pesca o esperar a poder reincorporar-se un altre cop sense saber ben bé què els tocarà fer. Doncs això se veurà influït per la remodelació del port. I també hi ha unes altres embarcacions, concretament d'arrossegament, 19, que no estan a favor d'aquesta remodelació. Aquesta remodelació doncs el que pretén és reduir una part de lo que serà el moll del rellotge i ampliar-la, fer un parell de restaurants, fer bars, terrasses, a l'altre costat de lo que seria el moll de rellotges s'està fent un hotel sobredimensional que sembla que siga una obra faraònica, es pot veure de tota la platja de la Barceloneta, se pot veure la construcció d'aquest hotel, que concretament doncs, el gestiona el grup Starwood Hotels. No? O sigui, és les obres aquestes que estan fent que es veu just davant de la platja de la Barcelona. És aquella tanganso, no? Mm-hmm. Que sí, vas enfrontar amb això seria a una banda, on estan fent l'hotel, i a l'altra banda, que és on està el moll del rellotge, també hi haurà una reestructuració urbanística que és la que afecta la flota pesquera. Aquesta mena de remodelació doncs, s'ha materialitzat per un conveni que va firmar la Cofradia de Pescadors i l'Autoritat Portuària de Barcelona en el mes de desembre de l'any passat, i hi ha un sector pesquer que ja ha dimitit dels càrrecs de govern de la Cofradia de Pescadors per mala gestió econòmica, que està en contra d'aquesta remodelació i bueno, ja ha posat una demanda per danys i perjudicis a l'Autoritat Portuària de Barcelona i també diguem, ha fet una queixa formal a la pròpia Cofradia de Pescadors perquè no, diguem, no han fet una tasca correcta a l'hora de defensar els drets dels pescadors. No, la pròpia cofradia són institucions que venen de principis del segle passat. Són molt arcaiques i, bueno... Bueno, però pues també en teoria són... En teoria institucions estan per algo, sí, duren tant perquè han de defendre aquests drets, no? I tothom té el mateix pesc i a canviar mm-hmm. pues, el que s'ha fet a l'institut. O sigui, suposo que primant el fet de que una junta de govern, diran 4 o 5... Mm-hmm. Venga, sucar-los a... Sí. a on que sigui, bueno, ja som... Això són. Sí, van firmar... No sabem, aquestes coses sempre van així. Sí, van acceptar una indemnització que diguem que afectava doncs, a les embarcacions que ja han deixat de treballar, però la Cofradia de Pescadors no ha tingut compte de com continuarà la vida de les persones que continuen treballant en la pesca, no? I ahí doncs, hi ha una mica de confrontació en el moll de pescadors per el tema aquest, que la Cofradia de Pescadors doncs no ha sabut defensar bé el seu paper. I què podem dir amb això? Doncs podem fer una mena de recorregut des de l'any 87, quan ja el que és la zona portuària de Barcelona comença comença a transformar-se amb unes intencions molt clares de turisme, especulació de terreny, oci, bueno, nous negocis, no? Que comencen que anava a dir que, de fet, ja fa temps, no? Que és la culminació. És la culminació que ha canviat, no? I tot el tema dels creuers i totes les històries i el pare tot el temps. Sí, en el 87, en l'article s'explica una mica breument que és quan finalitza la construcció del moll de la fusta. En el 93 inaugura la Barceloneta Passeig Joan de Borbó. En el 96 es construeix el Moll d'Espanya i el Mare Magnum. Es construeix vol dir que es redapta, no? Perquè ja existia. El que abans era... o no? Home, el Mare Magnum com a tal? Com a tal, no, amb el pont de fusta aquest, clar, amb el cinema... Són parts al port que abans eren destinades a un ús. Suposo que era part dels pescadors, o sigui, s'han anat traient i ara ja és simplement zones d'oci, perquè per és una zona d'oci. I el moll d'Espanya o tota aquella part, ja és veritat que hi ha alguna barqueta, però la majoria són valeros i coses d'aquestes. I abans això devien ser barques de pescadors. I el 2000 doncs, es va finalitzar amb el moll de Barcelona i el World Trade Center. Ara, en el 2007, s'inicia doncs, aquest conveni que influirà en aquesta última remodelació del moll del rellotge. I bueno, es pot veure com aquest territori que és el port de la ciutat, que molts cops doncs, ancestralment era per a ús dels pescadors i per als propis veïns que anaven allà a comprar o pels treballadors, bueno, era una vida bastant autèntica en el fet d'un treball, no? Doncs ara es veu que bueno, això està desapareixent. Sí. I el territori del port, que és un territori que a vegades pot quedar com fora de la ciutat o terra de ningú, ara veient com la ciutat se l'està menjant, l'ha invadit literalment. I sobretot els poders, o sigui, el poder econòmic en aquest cas, perquè està clar que per ritme social difícilment la pesca i la pesca tradicional tindria molta continuïtat pròpia, perquè pues, suposo que molts fills de pescadors ja no vol, perquè la pesca és una feina molt dura i poc grata, i sobretot ara mateix perquè el peix se l'han fulminat també, però vulguis o no, sempre és l'actitud aquesta pues, d'imposar unes històries a gent que en veritat té ganes de continuar tenint la seva vida. I també m'agradaria... S'ha de facilitar això. M'agradaria recalcar que aquesta gent, que són els treballadors de les 19 embarcacions d'arrossegament que estan fora de la cofradia de pescadors actualment, que són els que estan una mica plantant cara a les institucions de que el que està passant no ha sigut del tot clar, estan força preocupats i ho estan denunciant, que hi ha bastant d'abocaments de residus tòxics a la costa de Barcelona. I és una cosa que no estem molt de compte i, claro, evidentment, a ells els afecta. Ara, per a poder pescar, ja han d'anar molt més cap a dins que anys enrere. Ja es veu que hi ha una part molt propera a la costa que ja està totalment contaminada i també s'han molestat en fer estudis comparatius en altres ciutats del Mediterrani on la tradició pesquera està desapareixent. I ho estan fent un estudi comparatiu amb el port de Barcelona perquè veuen que possiblement d'aquí uns anys a lo millor aquesta serà la realitat d'aquí també, no? Sí. Home, el que deies abans sí que és veritat que, clar, és que el port és una part que realment està apartada. Sí. Pot semblar-ho socialment o... És una vida diferent la que hi ha al port també, no? És una part especial de la ciutat que tampoc és de la ciutat però està connectada. Clar, és no? que legalment i a nivell administratiu, o sigui, això té un es concretitza en que no, o sigui, no forma part ni del districte de Ciutat Vella ni la, i té una policia pròpia, la policia portuària, i per tant, bueno, és com lo de les aigües, una embarcació en aigües internacionals, pues, sí, no s'ha de regir per la legislació del país que tingui davant, no? Llavors això suposo que també fa que puguin trobar més escletxes a nivell això especulatiu, a nivell de poder fer una mica el que vulguin, que les que ja de per si troben i obren en la ciutat, no? El sol normal, però a més això, el ser terra de ningú i a nivell pues, administratiu, és que clar, vull dir, no regeix per les mateixes lleis. Però el que també podem entendre és que, per exemple, el que canvia moltíssim és tot el tema del transport de mercaderies al port. Potser fa 150 anys ja entraven bastantes mercaderies, però gran part de l'activitat que tenia el port era la flota pesquera local d'aquí. En canvi, l'institució mateixa del port, amb el canvi que hi ha hagut, amb tot el tema de... El port ara és immens, i clar, la part que queda just davant de Ciutat Vella, que abans era la part del port, ara és la part mínima, o sigui... Sí, sí, sí. Home. Te'n vas i pues, te'n vas tot allà a Zona Franca i allò, i hi ha moltíssims interessos i són gent que està molt relacionada pues, amb el poder econòmic. I realment el que volen fer és potenciar aquest... Perquè els ports sempre han tingut aquesta part també de romanticisme i de cosa canalla, i pues, el que volen fer és això... tenir hotels, restaurants i triomfar-s'ho, però mira, aquests cabrons que se'n vagin al fòrum, que van fer un altre port i el tenen allà abandonat i no hi ha res. Mm-hmm. Però bueno, el que volen és anar on hi ha gent, i està clar que Ciutat Vella i amb tota gent que ja ara arriba i volen més i més i més i més, doncs encara hi ha possibilitats de fer pasta. Mm-hmm. Sí. Va, està bé que aneu... Saben que igualment estan condemnats a desaparèixer i els hi suda que es deprimeixin, que suïcidin o que els hi passi el que sigui, els és igual. La reconversió. Està bé que aneu recollint, no? Que ja porteu bastants números fent, no? Perquè a diferència potser d'altres, no sé, lluites o casos que s'estan donant flagrants, no? En aquesta ciutat, doncs el cas del port, com que no hi viu gent o, o pel que sigui, realment... O sigui, en pocs llocs es recull, no?, se'n parla. Sí, i està passant molt de puntilles, tot això. A vegades també és un sector de gent que, pels seus costums, per ser majoritàriament tot homes, perquè ja dir-ho que al port d'homes hi ha homes, diguem en el tema de pesca i això, doncs també són una mica així gent que no agilitza molt la seva lluita i contacta, per exemple, amb l'associació de veïns de l'Hòstia o altres associacions que hi ha en la pròpia Barceloneta. És una mica llàstima perquè estan una mica doncs, en el seu món també, no? A vegades els costa poder lluitar la seva lluita amb altres, no? Però bueno, aquestes coses ja venen definides des fa molts anys, aquestes dinàmiques, i ells doncs ara sí que volen fer pública la seva lluita i, no sé, a mi em semblaria que seria força interessant que uniren la seva lluita amb altres lluites que hi ha en el propi barri de la Barceloneta, no? Que són lluites veïnals molt, molt potents, com explicava abans l'Ivan, doncs això, no?, el tema del pla dels ascensors i això, doncs que han sabut plantar cara a una reforma urbanística, no?, i aniria bé que s'ajuntaren aquestes lluites per la seva proximitat territorial. Mm. I lo de lo que volíem comentar, lo de l'oficina, no? Uh-huh. Bueno, sí, hi ha una altra petita notícia que també és molt interessant, perquè s'ha obert una nova oficina en defensa del barri a la Barceloneta. Aquesta oficina doncs va obrir el 8 de gener, obrir cada dimarts, i provisionalment està ubicada en el carrer Guitter número 11. Obri de 5 a 8 de la tarda, i bueno, és una oficina doncs en la que pots trobar informació sobre el plan dels ascensors, atenen casos de moving, volen generar un teixit social al barri per fer front a plans urbanístics com aquests, i bueno, doncs allà està l'associació de veïns de l'Hòstia, l'associació d'afectats en defensa de la Barceloneta, i bueno, és una altra mostra, exemple, d'autoorganització veïnal per plantar cara a reformes urbanístiques, no? Perquè a Barcelona doncs sabem que això és un fet i que els veïns s'autoorganitzen per plantar cara, ja no pots confiar amb les instàncies polítiques ni a base de denúncies ni fets així més legals perquè no fan cas. Doncs bueno, un exemple d'autoorganització molt bo i que dure el que faci falta. No, i que ara mateix el barri de la Barceloneta, no, doncs està creant moltes iniciatives. Des del Massala ho sabem bé, perquè la Barceloneta sempre havia sigut, no, com un barri pendent, que, bueno, doncs de vegades teníem moltes notícies, de vegades no teníem res, de sobte no, ningú repartia allà, ara doncs ja el Massala el reparteixen, no?, l'associació de veïns de l'Hòstia, veiem que cada Massala, no?, doncs anem tenint notícies i com que per nosaltres també ha sigut una consolidar un barri que el tenia enmig allà tontollant, a vegades sí, a vegades no, i doncs gràcies també, no?, a aquest tipus d'associacions i iniciatives veïnals que hem pogut tindre doncs també tota aquesta informació i anar podent fer la Barceloneta doncs tindre notícies cada bimensualment dintre del periòdic i donar un seguiment a les lluites veïnals que hi ha allà. I ara mateix jo penso que és un dels barris més interessants de Ciutat Vella, no?, en aquest aspecte. Bé, aprofitem per dir, podríem recordar que hi ha un centre social ara mateix a Barceloneta, que han estat afortunadament poc temps sense que n'hi hagués una allà al barri, després de desallotjar en milers de vivendes, que és Can Ardia, que nosaltres vam fer una entrevista ja que tenim pendent de passar aquí, perquè la vam fer així una mica... Borratxos. Sí, bueno, con grabadora en mano a ciertas horas de la noche, però no per això deixa de ser tenir un valor important. El té i el tindrà. I el tindrà, i que bueno, fan els seus tallers, encara potser estan començant i estan tenint certes dificultats amb les forces de seguretat, però que estan allà al cor de la Barceloneta, entre la plaça de l'Església i la del, i el mercat, ara no recordo el nom, però un carrer que va al mercat i en una cantonada i fent tallers com potser taller de francès i alguna altra cosa. Sí, els vam incloure la gent al Massala, si voleu, després. Sí, doncs pues podem dir ara ho mirem. L'adreça. Canarria és Sant Miquel 45, ah, els dissabtes a les 12 taller d'arts marcials, els dimarts a les 8 taller de francès. Aquestes són les activitats que de moment tenen a Canarria. Que converteix pràcticament en l'últim, un dels... Bueno, després suposo que parlareu d'això, o ara parlareu d'això, però dels pràcticament pocs centres socials que ja sé també ja. Sí, bueno, si voleu ja, si... Xavi, que entrem en l'altra notícia. Que l'he dut a la boca oberta. Ah, no, jo anava a proposar una cosa, finalment, no sé si és aquest el que anem a parlar, però... Entenc que sí, no? Potser sí, no sé. No sé. Si us sembla, fiquem si no, una... Si no, tinc un as en la manga. Fiquem una cançó. Fiquem quina una cançó. Fica? Una que tinc jo preparada o una que tens tu? Bueno, a veure, sorprèn-me. Bueno, doncs pues jo havia posat una, havia pensat pues una... Per posar també era pel tema aquest del Canvies. No sé per què m'havia agradat. I pues és una cançó que hem portat aquí a vegades. Vies muertes. Però també està bé per tota la gent de Barceloneta i tots aquests plames veïnals. No, és la Maria Mercè del Pomada. Apa, pereix. Pomadeta. Maria Mercè de Pomada, que ha de vendre la casa i anar de lloguer, perquè la cosa s'està posant una miqueta pelada, no? Serien les hipotecades. I bueno, va, entrem en l'últim tema de Massala, encara que jo els hi faré una pregunta que espero que els agradi que els hi faci, tot i que potser anirà pel pròxim número. Ah, vale. Abans fem l'article i sí, després la pregunta. Molt bé. Vinga. Bueno, doncs el tema de portada, no?, d'aquest últim Massala, que és una nova PHRP s'instal·la al carrer Avinyó, no? Bueno, el titular exactament deia una nova PHRP obre les portes. Espera, jo us ho dic. Que per situar, qui no sabe, les sigles de PHRP volen dir... Promocions d'habitatge realment públic. Una nova acció, exactament es diu PHRP, una nova acció per l'habitatge al carrer Avinyó. Doncs això, tenim una nova PHRP que s'instal·la al carrer Avinyó, com ja hem dit, PHRP és promoció d'habitatge realment públic, i fins i tot ens presenta, bueno, no sé si heu passat per la... Bueno, direm que és la quarta PHRP que existeix a Ciutat Vella. Està en el carrer Amargós número 6, carrer Magdalena 13-15, que té el centre social a baix, el carrer Tallers 44 i ara aquesta, doncs, la nova del carrer Avinyó 33. A, I més, una mica... a carrers, perdó, però a carrers, com el cas de Tallers i Avinyó, realment... són cops durs. Provocant. Sí, no? Que poc s'ho imaginaria l'Ajuntament. Les vèrtebres. Sí, per altra banda, doncs, em solidaritzo amb qui ha ocupat amb aquest tipus de carrers, perquè igual que són un cop, també són un cop pels habitants, no? Perquè, vamos, entre els borratxos, el comerç, tot home ja comprant, vull dir, són... No sé, Ciutat Vella, també. Sí, però va, sempre hi ha carrers i carrers. Sí, sempre hi ha carrers i carrers. No podem comparar el carrer Amargós amb el carrer Tallers, ni molt menys, però bueno. Bueno, doncs ja és la quarta PHRP que hi ha al barri i, bueno, jo, per altra banda, que vaig estar una mica, doncs, coordinant aquest article i de més, doncs, l'article és una mica, doncs, coses escrites pel Massala, més un comunicat que van escriure des de la nova PHRP. I, bueno, jo el que volia anomenar també de que ha sigut els últims mesos, doncs, han estat mesos durs, no?, sobretot per l'ocupació de la Ciutat Vella, no?, pels moviments socials, per l'ocupació en si, pels centres socials, perquè si recordem, doncs, el setembre van desallotjar milers de viviendes, a l'octubre va ser Ruïna Amàlia, al novembre ha sigut Metges, el Forat de la Vergonya... Que recolleu aquí també, per ser, en aquest número, comunitat, sí, de Bloc Metges. Just sota d'aquest article que estem parlant de la PHRP, si hi ha una notícia breu que han fet els, bueno, doncs els últims habitants que van estar al carrer Metges, no? Doncs això, no?, que eren mesos, doncs, cada mes hi havia un cop, i un cop dur, no?, perquè eren llocs, doncs, de referència de feia anys, no?, també, tant Miles com Ruïna Amàlia com Metges, doncs eren llocs, no?, on havien sigut, bueno, doncs, centres de referència, d'alguna manera, no? I, doncs, bueno, al desembre, en vez de rebre un altre cop, pues, rebrem una alegria, no?, que és que era el PHRP i, diguéssim, la idea de PHRP, que encara que no estigui molt consolidada, pues va fent una mica el que pretenia al principi, no?, que com deia una propaganda de la pròpia PHRP, és que la gent agafi les claus, no?, i comença a obrir portes. De fet, un dels últims lemes dels PHRP, sobretot els d'Avinyó, és el PHRP, el col·lectiu que més portes abre, no? I doncs sí, no?, esperem que continuï obrint portes a la Ciutat Vella, perquè, doncs, si ens hem quedat una mica mancats d'espais, no?, i pensem una mica la idea de la PHRP, doncs, el que volia és que fos com una mena tacada oli que se va extenent, però per la pròpia iniciativa de la gent, no? No pas perquè el moviment ocupa temes, no sé com dir-ho, més actiu o menys actiu, no? Sinó perquè la gent vegi que això va directament a una promoció d'habitatge realment públic, i que la gent agafi les seves pròpies claus. Hi ha un col·lectiu de gent, doncs, que assessora i ajuda a aquestes noves ocupacions, però que la gent, doncs, sigui la que agafa aquesta clau simbòlica i obre portes per ocupar llocs per habitar, no? Ja que tenim 300.000 vivendes buides a la província de Barcelona i Barcelona ciutat, doncs ja és hora d'anar obrint portes i de fer efectiu el dret a l'habitatge. Ja, si menys no, les institucions no el tenen molt al compte, si amb la desobediència civil no, que és una mica la idea d'aquest col·lectiu, no? Que bueno, pues per sort ja tenim, han mancat 3 centres socials, però pues ha vingut un de nou. Una de les referències que fa, bueno, que a mi m'ha agradat especialment, que fa una mica el comunicat d'ells, és respecte al pacte, no? El pacte de l'habitatge, no? Bueno, a partir d'anomenar que no els agrada aquesta ciutat aparadora, aquest model de ciutat, aquests barris dedicats per al turista, també per a les persones que hi viuen i de més, doncs la referència al pacte, doncs, a mi m'ha agradat especialment, I una de les coses que diu, un pacte que en canvi s'hi dona primes i beneficis en forma de subvencions als mateixos que tenen els pisos segrestats per als que lloguin a preus que per la majoria seguiran sent inaccessibles, no? I és una mica, jo amb gent que he parlat últimament sobre el pacte, no?, nacional d'habitatge que s'ha signat, doncs això, no? Sembla que sí, molt bones intencions, com amb la majoria de projectes urbanístics que comencen a rumiar, no? Sí, són molt bones intencions, com deia la Mercè Tatgera abans, però bueno, aquestes bones intencions sempre es transformen en que els que de debò hi ha que atacar, no?, que són els propietaris, els especuladors, els immobiliaris, doncs continuen tenint les... No? La facilitat i el poder. Sí, la facilitat per embutxacar-se diners, no? Perquè sí, anem a construir tants pisos de protecció oficial, se van a fer 200.000 viviendes de protecció oficial, però a qui corresponen aquests contractes de la construcció de viviendes de protecció oficial? Continuen estant en les mateixes mans, no? I doncs no, de moment no hi ha cap intenció de treure aquests pisos buits al mercat, no? Con lo qual la situació va continuar amb la mateixa pujada de calés que ha tingut els últims mesos el lloguer, per exemple, no? Inclús amb aquesta ajuda, no?, que el govern de Zapatero diu que els 200 euros o 200 i pico euros pel lloguer, l'únic que està fent d'alguna manera és que és, bueno, pues que el propietari faci, si abans cobrava 500 ara cobra 700 i pico, i si cobrava 700 doncs ara arribarà als 1.000 euros de lloguer, no? Llavors aquesta, cap al final de l'article, doncs nombra una mica, no?, tot el tema aquest com una petita visió que ells tenen sobre el nou pacte d'habitatge, no?, signat aquí pel govern de Catalunya. Recordem que tenen una pàgina web que em segueix bastant així senzilla, almenys més que l'altra, i és com phrp.net o algo així, però que allà... No, mira, és www.sindominio.net/phrp. I allà pues, bueno, podem llegir el manifest aquest i també, bueno, veure formes de contacte amb ells i, bueno, i també hi ha, no sé si part també fins i tot d'algunes coses d'assessorament legal, bueno, algun document així més potser legislatiu que també està bé conèixer. A més, és un projecte que està obert que planteja qualsevol persona que tingui més o menys contacte amb la realitat Ocupa, pues, o el moviment Ocupa, doncs que pugui fer el pas, no? I si es coneix un tant gent que té ganes d'obrir un nou espai, doncs exacte, pots entrar a formar-hi part encara que no arribis a conèixer tota la gent que participa. Crec que és així, no? Sí, no tan sols propers al moviment Ocupa, sinó tot aquella gent que ha estat una mica mobilitzada, pues, amb el tema de l'habitatge digne, no? I de, pues, dels col·lectius com UB de Vivienda, no? I que reuneixen allà, precisament. Que es reuneixen allà a Magdalena 1315. Sí, més enllà, i a tots els veïns, qualsevol. Exactament. El que volen fer és que gent que potser no fa aquest pas per proximitat, doncs que també el pugui fer. Sí, de fet, crec que aquesta última del carrer Vinyó, doncs, per lo que tinc entès, sí que s'havia apropat gent, diguéssim que existeix la barrera aquesta friki, no? Sí, em sembla molt bé el que fas, però de donar el pas a que jo entrar-me en una casa que està buida, arreglar-la, ocupar, doncs, reivindicar aquest dret, no?, a l'habitatge i tal, doncs hi ha un pas, no? I jo crec que en aquesta última PHRP aquest pas se passa, no? O sigui, ja, vull dir, aquesta línia s'ha passat, no? Vull dir que gent que potser no era tan propera a moviments socials o a moviments d'ocupació... Algun contrabandista entre ells, no? Ah, sí, teniu contrabandistes per ahir. Wow. Doncs dona el pas, no? I realment jo crec que aquest ha de ser l'esperit d'aquest col·lectiu, no? Que la gent traspassi aquesta barrera i ja ho vegi com una acció, o sigui, com un acte de desobediència, però per el tema de tindre allò un habitatge i la problemàtica que tinc. No vull menjar-me la problemàtica pagant lloguer, compartint pis, anant-me d'un altre barri que ja no vull anar, etcètera, etcètera. Sinó, bueno, passar aquesta línia i dir, bueno, l'ocupació no és la O amb la bandera i, o la bandera pirata o el centre social on ponen punk i rumbas i no sé què, sinó, bueno, vull donar aquest pas perquè vull viure en un espai i no me'n vull anar del meu barri. Llavors, doncs, agafa iniciatives i... Perquè aquesta iniciativa sí naix de Ciutat Vella, però, bueno, també han hi ha hagut vegades que pel barri de Sants, les Corts, Gràcia, no? Pues hi ha gent que ha preguntat, ei, tu, que a mi aquesta pancarta que teniu m'agrada molt, no? Que bueno, pues vosaltres mateixos, no? La PHRP la fa cada un, no? Mm. I també d'alguna manera es treure el prototipo d'Ocupa, no? Aquest sí, que ens han criminalitzat i tant han tret, no?, les penúries del moviment Ocupa i l'han fet que sigui això o l'altre amb els mitjans de comunicació. Doncs jo crec que la PHRP vol trencar una mica, no?, amb aquesta simbologia tan folclòrica i dir, bueno, Nosaltres fem accions per l'habitatge, no? I fora de... A més que els panells, cocartells, hòstia, la veritat que se donen al pego, eh? Jo quan vaig veure la Tallers per primer cop, al carrer Tallers, que va pillar per sorpresa i vaig llegir bé i vaig dir, hòstia, pues sí. Però bueno, això que realment és el que dius, no? I que és un pas endavant el que s'ha fet durant anys amb l'oficina de l'ocupació, que ja de per si va ser també on obrir moltes portes i voler fer una cosa pues, lo màxim oberta possible o com a mínim pues, bueno, sí, una mica donar eines perquè més gent pues, pogués accedir a això, a ocupar, pues això pot ser un pas endavant perquè sortia més del gueto, que al final és el que molts cops malauradament pues sembla que es converteixi en l'ocupació, no? I bueno, doncs ara ja parlant d'espai de la gent de Massala, m'agradaria que comentés una miqueta, ja no el que apareix en aquest número, que suposo no ho teníem, però com que ells tenen contacte amb bastantes organitzacions immigrants de Ciutat Vella, doncs l'última operació antiterrorista contra Al-Qaeda que s'ha succeït aquí al barri, doncs bueno, simplement que ho puguin opinar i que dir ara mateix que encara tampoc ha passat molt temps el que saben, i si heu parlat pues, justament també amb gent de les associacions i no sé, més que res una mica de curiositat perquè expliqueu alguna cosa i l'Ernest treu un paperet també. Sí, bueno, abans que parlen els companys de Massala, dir que una de les altres conseqüències, potser menys, bueno, menys mediàtica, menys, que ha tingut menys repercussió, però que precisament és mediàtica, que ha tingut la redada i els efectes posteriors, és que s'ha aprofitat, bueno, s'ha aprofitat. Com a mi, jo, molta gent entén que s'ha aprofitat per tancar la ràdio que el col·lectiu paquistaní havia engegat a Barcelona, no? Ah, que, sí? Que era la... A veure si ho dic bé. Paccelona, amb K. Ah, era aquella que estava allà sobre la Rambla del Raval? No. Estava al Prat del Llobregat, però que era portada per la primera emissora, portada només pel col·lectiu paquistaní, i molts d'ells, per exemple, provenents pues, del Raval o de Ciutat Vella. I... No, perquè són ja més paquistanis de... Sí, exacte, evidentment. Però que, bueno, des d'aquest mes de març pues, es portava emitint i, evidentment, potser no amb totes les llicències, però com passa, i això ho sabem molt bé aquí a contrabanda, amb el 90% d'emissores comercials que estan emetent en aquesta ciutat i a Rodalies sense cap tipus de llicència. I emetent, trepitjant ràdios lliures com nosaltres molts cops, però a vegades fins i tot ràdios oficials, ràdios municipals de barri. Pues Ràdio Paccelona ho feia, però precisament no molt menys que altres, i casualment pues ara han estat vetades les seves emissions per falta de llicència i dir que interferia amb l'altre senyal, quina casualitat, no? Vale. Pues bueno, era un punt més de tot això que ha passat aquestes setmanes. Això és una mostra ahí de danys col·laterals, que se diu eufemísticament, no? De com aquesta ràdio que estava ja molt consolidada per en tota Barcelona, escoltar tota la comunitat paquistaní, era una ràdio i una iniciativa que en principi les institucions polítiques havien acceptat molt bé, perquè és com per a penjar-se una medalla de, bueno, mira, aquí els donem cabuda per a que facin la seva ràdio, tal. Ara d'un brotxazo amb el tema de el terrorisme islàmic, doncs se l'han cepillada, no? Sí que és veritat que això és un tema que no s'ha parlat gaire i que bueno, que la comunitat paquistaní pot estar també molt enfadada perquè ho fes, no? S'ha de tancar una ràdio així com així, simplement perquè estigui emitint en urdu, no? En la llengua de Pakistan, no? Sí que és veritat que aquest tema ha passat per alt. I és greu. Jo respecte al tema en concret, doncs bueno, el dia següent de la notícia que va ser en un dissabte, no? Vam comprar la premsa i el que em sorprenia bastant eren les fotos aquestes, no? De quatre rellotges amb quatre cables allà sueltos i el tema de la bossa amb el pols blanc, no? Que, o sea, per realment construir dinamita necessitaves com quatre productes més i un sistema de laboratori que no vegis, no? Sona tot una mica raro, tampoc estàs aquí de seguida posant-te, no? O no ho intentes fer, a part de que fas una lectura crítica i no et creus aquest tipus de coses, tampoc te vas a l'altre costat, no? De dir, no, això és una invenció, muntatges i demés, i intentes una mica veure de cada lloc. I sorprèn, doncs, a mi una de les coses que més me sorprèn és que sis persones puguin anar a la presó... O sea, presó preventiva només pel fet de tindre un testimoni com es diu? Protegit, no? O sea, què passa? Que jo em declaro testimoni protegit, dic que... Contrabanda és terrorista. Sí, contrabanda és terrorista i los majaleros tienen un polvillo un poco sospitoso y... Ui, nosaltres los tenemos. Però sí, que és així de fàcil, i així absurd. No? Exacte, no? I llavors, pues, quins són els drets de les persones que estan, no? Doncs, xupant a l'ego per un testic protegit, no? Otra de las cosas así que bueno, está es media rumorología ya del barrio, ¿no? Pero bueno, cuando estás al barrio, pues, te vas enterando y vas sabiendo, ¿no? Es una gent que después de l'assassinat de Benjamin Bhutto, ¿no? va com estar fent algunes manifestacions i accions i contra el govern de Pere Musarraf, ¿no? Y bueno, según os digo alguna la rumorología del barrio, que tampoco es para hacer la noticia aquí a contrabanda, pero sí, no, mucha gente está dient que justamente aquesta gent había participado, ¿no? Y algunos habían participado activamente, ¿no? En las protestas contra llavors que bueno, cuadra, ¿no? Porque precisamente aquesta persona, aquesta opositora no era, diguem, islamista ni molt menys, ¿no? I a més de que encaixa, pues bueno, ja hem vist accions de països, no, amb aquests règims que són capaços de fer barbaritats, no, i muntatges espectaculars que inclús poden enganyar la pròpia policia nacional d'aquí, no m'estranyaria gens, no? I pues vete tu a saber si aquest, en vez de ser els serveis secrets francesos, que és el que s'està dient, pues és dels serveis d'intel·ligència pakistanesos, no? I sabia tot el que estava d'alguna, o quina gent s'estava movent, perquè Som molts pakistanesos a Barcelona, però jo crec que alhora és molt fàcil també saber qui està i qui no està en cada lloc, no? Llavors, Segur que hi ha molts pakistanesos que són islamistes i que el seu discurs també pot ser molt radical, no? Però és això, sempre s'ha de fomentar les coses amb proves i tenir, pues, no sé, no basar-te només amb l'opinió d'una persona, perquè si no ja estem en la caza de brujas, de que si jo parlo i dic que aquests són culpables, doncs simplement per fet de denunciar ja és... I per últim és, quin sentit té Barcelona, no? Pel Qaeda, o sigui, realment, no? Comences a pensar i dius, què, o sigui, què, ara estem, el govern espanyol està a Afganistan, però no hi ha una, com una, algo de força que dius, bueno, el metro de Barcelona, plaça Catalunya, bueno, quin sentit té ara? Los de TMB se merecen ahí unos cuantos abonazos, però... Sí, se merecen que les col·lectivitzen l'empresa, eh? Però... Bueno, ahí també jo veig una irresponsabilitat per part dels mitjans, no? Perquè independentment dels fets que es tracti de serveis secrets francesos, pakistanis, que puguin haver un muntatge darrere, que puguin haver una estratègia política de cara a una futura visita del president de Pakistan aquí, totes aquestes hipòtesis que estan ahí, que algunes poden ser més sòlides que altres, la irresponsabilitat dels mitjans d'unflar aquest fet, de generar una alarma social, de generar un perill imminent, quan en realitat no és aquest perill imminent el problema, perquè no existeix aquest perill imminent, ahir sí que és greu, i ahir sí que veig que també s'hauria de posicionar l'opinió pública de no volem que ens alarmen constantment amb notícies d'aquest estil. No? Ha estat molt fort. I més allà de l'alarma, també el tractament que s'ha fet com extensiu a tota la comunitat pakistaní, no? Nosaltres estàvem allà aquell matí per qüestions contrabandístiques de les assemblees generals que són al matí, i estàvem allà i clar, veiem que a part del dispositiu policial enorme hi havia un dispositiu mediàtic fora normal, i després veies les imatges i en molts casos, evidentment, aquesta pastisseria que era hospital ha sortit però han aprofitat i gravar altres locals del Raval, senzillament per ser pakistanís, com parlant de la comunitat pakistaní, no? El Raval, però clar, una persona que veu aquest programa, aquesta notícia a la tele, us ho fica tot al mateix sac, i llavors potser es passeja per allà i us recorda que ha vist aquest local a la tele en una notícia sobre, sobre això, sobre terrorisme islàmic, i bueno, pues això jo crec que molta gent pues sí que ha acabat com de convèncer-se de que és una comunitat perillosa, i aquí els mitjans han estat molt irresponsables, molt causant. O sea, el periódico concretament, no, amb aquesta portada de 11S, 11M, 11J, 19E, no? O sea, com creus que, no, i a més, o sea, és que si de la Buana en actuar aquest cap de setmana, bueno, es faltaven molts bueno, pues per exemple, no, el pols aquest blanc, ja t'he dit, o sea, faltava un laboratori, quatre productes més superdifícils d'aconseguir perquè això es convertís en algo explosiu, con lo qual si anava a ser imminent, no sé què feien encara en quatre rellotges i només un pols set dels cinc que necessiten, o sea, i ha estat, bueno, com deia el Xavi, no, per mi ha estat molt greu i molt irresponsable per la seva banda, o sea, posar aquesta por a la població i gent, i fins i tot, no, que a mi en la feina o en el barri m'anaven comentant, no, és que ara prefereixo anar a peu que aquestes dues setmanes, no, que tens de cague que no vols agafar ni al metro, no, i és de, hòstia, és que realment qualla, no, i cola i va passant, no, i no sé, o sea, no sé, la gent a escola i diu, bueno, ja que he d'explotar, doncs no pagues. Bueno, pues agraïm a la gent de Massala perquè ja aniran despedint-nos, que encara no fa, ja queda poquet per acabar el programa i entraria a xerrar també una miqueta amb l'Anna. Només dues coses els hi demanarem. Primer, que diguin el correu electrònic com a contacte per la gent que vulgui contactar amb vosaltres. Pues sí, el correu electrònic és massala, com sona, i amb una S, molta gent amb dues S's, no, amb una, massala@rabalnet.org. Que a part de, per contactar, per, no sé, participar, col·laborar o informar-se sobre vosaltres, pues també ho pot fer per bueno, per via text, no? Com a anunciant, com a, bueno, persona que es vulgui subscriure, no? És el mitjà per informar-se bé, no? Bueno, és un periòdic gratuït, però té el tema de subscriure't, pues té el tema de ser solidari amb el Massala i voler subscriure't perquè t'arribi a casa teva i no buscar-lo per all, o bé per la gent que viu de fora, no? Sobretot els anunciants, no? Està bé. Sí, fent, bueno, una crida massiva. Una crida ahí. Bueno, hem d'augmentar els anunciants perquè és com la manera s'autogestiona el periòdic i a vegades doncs no arribem. Home, si la comunitat pakistani ara no troba llocs a poder-se anunciar, pues que ho sàpiguen. Nosaltres els anunciarem tots els comerços, no tenim aquest problema. Sí, sí. I després, ja per acabar, només el que apuntem abans, que en aquesta web de l'associació aquesta de Barceloneta, que és Barceloneta amb l'aigua al coll, que bueno, de totes formes està linkada en el blog Mahara, doncs es va penjar, no?, en PDF els darrers números de Massala, i aquest ja el trobareu. Si voleu veure-ho bé, allà maharas.contrabanda.org, pues el trobareu linkat també després del programa d'avui. Molt bé, i aquí us deixem el Pet Rocker, especialment dedicado para... Exacte, li dedicarem a la Massalera, que durant més temps pues, ha estat aquí periòdicament compartint estones amb nosaltres, que és l'Eli, si et permeteu, i bueno, a tots els massaleros, pues, especialment a ella, aquesta cançó del Pet Rocker, que a veure que la digui, perquè la veritat és... Si es dediquem a aquestes per algo, que és perquè és una cançó molt bonica que tanca aquest gran masturbació actual, que és Estrella de Ros, i no és Parallel is not dead, perquè el paral·lel seguirà viu sempre. Molt bé. Tens la rama salta, de quins primeres Y bueno, pues aquí dejamos a los masaleros y entramos a otra convidada especial para hoy, que es Ana, que viene desde Buenos Aires, ¿no? Sí, bueno, ahora viene desde Lloret, ¿no? De Arenys. No, es Sant Sadurní de Noia. Ah, de Sant Sadurní. Sí, sí. Claro, que surti un favor. Son catalanes. Sí. Pero bueno, que yo la conocí viendo, dándole cobertura a las gaviotas blindadas, sí, por alguna cosa que nos contará. Y bueno, pues tenemos unos minutitos para charlar con ella y que nos cuente su realidad y su opinión de un poco de diferentes cosas, ¿no? Bueno, a ver, les cuento que ya me estoy yendo el miércoles, así que más o menos lo que sí les puedo dar es como el balance de estos días, de estos dos meses en Barcelona. Aunque nos gustaría saber cuál es tu vida ahí también. ¿Cuál es mi vida en Argentina? Sí, bueno, sí. Yo estudié ¿y cómo periodismo? Ha salido más caro si, o cómo funciona y qué hacéis y, está, y lo que bien habéis hecho también para bien, las referencias. Cosas, ¿eh? Pues eso, pues bueno, yo estudio aprovecha comunicación en la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires. Estudié también periodismo de investigación en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, en esa universidad conecté con los dos grupos en los que estoy ahora, ¿no? Uno es Mascaró, cine americano, que empezó hace 5 años, más o menos. Nos dedicamos a hacer cine documental, sobre todo, a ver, recuperando un poco la memoria histórica. Entonces tenemos un video sobre educación popular, sobre alfabetización para adultos y demás. Y además tenemos 3 videos sobre una experiencia de un partido y lucha su brazo armado, digamos, sí, sobre la lucha revolucionaria de los 60 y los 70, de lo que fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Que, digamos, es muy significativo para nosotros, en principio porque, digamos, ahí recién ahora en Argentina se empiezan a dar juicios a los militares después de la dictadura, una dictadura que no fue hace mucho, fue hace 30 años, y bueno... Porque se puso la ley que se estableció de punto y final... Ha sido claro, después abolida, ¿no? Seguro. Bueno, pero esto fue hace muy poco. Uh-huh. Y empezaron a hacer juicios a los militares. Lo que pasa es que a esta altura, después de 30 años, muchísimos de ellos ya pasaron la edad para estar en cárceles comunes. Bueno, y entonces lo mismo que, tienen cárcel lo mismo que Pinochet, ¿no? Exacto. No, claro. Lo mismo que Pinochet, pero dentro de lo que cabe, aún habéis ido más rápido que otros países que yo me sé, donde ahora sí se intentase juzgar a alguien aquí. Seguro. Ya no es que sean mayores, es que están muertos y sus hijos... Bueno, quizás, claro, el último España, caso sí, que pasó, que fue un militar, estaba en prisión preventiva para... porque lo iban... bueno, estaba procesado, y se suicidó en la cárcel antes de que lo condenaran, 3 días antes de que, claro, que dieran la sentencia, ¿no? Y todo el mundo decía que se había muerto de viejo nomás, que le había dado un ataque, y los hijos de desaparecidos fueron a denunciar que se haga una autopsia porque eso no podía ser, y bueno, finalmente resultó que se suicidó este tipo, ¿no? Claro, con lo cual no quieren sentar precedentes de condenas, ¿no? Seguro. Bueno, tenemos ahora, hace un año, hay un desaparecido en Democracia, se llama Julio López, y que en realidad él estuvo detenido en la dictadura, fue torturado, estuvo clandestino y demás, y hace poco, bueno, hace un año, atestiguó en uno de los juicios y al otro día desapareció. Con lo cual, digamos, hay toda... esto significa que hay todo un esquema de los milicos de esa época que todavía está armado. No, es que realmente lo que tenemos que pensar que es un esquema que forman parte del poder y que siempre tienen sus herramientas que, pues, con sus actores o juguetes sí particulares que, pues, son las fuerzas de represión y realmente el ejército, que es muy corporativista y no puede dejar que se atente o a su honor, porque seguro lo tienen muy en alto, demasiado. Y paralelamente a esto, digamos, hay como en el inconsciente colectivo, en la subjetividad de la gente, está como la idea de lo que se llamó la teoría de los dos demonios, ¿no? Decir, por un lado, que los militares Bueno, sí hicieron todo esto, pero además estaban los guerrilleros, ¿no? Y bueno, un poco es desmentir eso con las películas que hacemos con el grupo, mostrar la vida del guerrillero, que en realidad era muy distinta, y que era muchísimo más humana y que nunca llegó a ser un enfrentamiento, porque evidentemente todos los muertos los tenemos de este lado y ellos no. Y entonces, bueno, la idea fue empezar a hacer un trabajo bastante profundo sobre este grupo. Y duro, ¿no? Ahora, después de unos años de trabajo, bueno, hecho, la conciencia que hay, que es una cosa que realmente hay mucha gente que quiere recuperar esa parte de la memoria, o sea, más allá de lo que son grupos como las Madres de Plaza de Mayo, toda esta lucha para... Bueno, hay mucha gente que todavía... no tiene mucha idea, ¿no? Los chicos de 15, 16, 17 años ahora recién se empiezan a preguntar, pero porque la dictadura está todavía en los medios de comunicación en el día, ¿no? En el día a día. Y pero bueno, sí, hay como cierta conciencia, hay gente que todavía sigue diciendo en la época de los militares estábamos mejor, no sucede tanto. Eso me suena, a mí también, sí. Esa frase me suena. No sucede tanto porque todavía igualmente está mal visto decir que uno es de derecha o de ultraderecha o de lo que sea, ¿no? Como que ahora ella es centro, centro-izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda. Y cada vez más a la izquierda, pero nadie se dice de derecha, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas gamas en todo eso, ¿no? Y más claro, ¿cómo funciona? A ver, ¿sois mucha gente? No, somos seis en el personas. Grupo. Sí, somos seis. Digamos, es un colectivo. Tenemos, sí, algunas tareas repartidas. Algunos de nosotros que tenemos más idea de edición editamos, otros hacen entrevistas y nos vamos repartiendo el ¿Y tenéis los vídeos colgados en la red o intentáis difundirlo así? ¿Cómo? Lo que hay colgado en la red es son los avances de cada película, ¿no? Pero ¿Y dónde lo puede encontrar la gente? En www.mascarocine.org. Mascaro Cine, que es, ¿cómo se escribe? Como Makarov, no, pero en eso, es M-A-S-C-A-R-O. Ah, vale. O sea, nada que ver, ¿no? Tal y como suena. Vale, vale. Bueno, les cuento si quieren por qué es Mascaro. Por sí, por favor. Bueno, había un escritor que se llama Haroldo Conti, fue un intelectual revolucionario también en Argentina, y escribió un libro que se llamaba Mascaro, cazador americano. Y entonces era... el libro de lo que contaba era de un circo que iba en cada pueblo haciendo pequeñas revoluciones por donde iba. ¿Y esa es vuestra idea? Muy humildemente. Nada, en realidad es más un homenaje al escritor porque también fue un desaparecido de la dictadura y la idea realmente está como muy linda, ¿no? Muy bonito. Y ahora me ha venido a la cabeza mientras explicabas todo el tema de los desaparecidos y de cómo, bueno, se ha querido pasar página, como aquí. Que había una exposición en la Casa América, no sé si porque ha coincidido en tu estancia, más o menos. Bueno, en teoría ya ha pasado el vídeo en la Casa América. Ah, ¿pasaron el vídeo? Sí. Ah, sí. Y supongo, no sé, debía ir ligado a la exposición esta que se llama Ausencias. No. Han hecho una exposición durante unos 3 meses que era de fotos de desaparecidos, ¿no? Y que en verdad era muy sencilla. Pero a mí la idea, pues bueno, la verdad es que te llega y me pareció, bueno, dura, triste, pero también bonita, que era una foto, recoger fotos de familiares, de personas, podía ser de una pareja, dos hermanos, toda una familia entera, antes de la dictadura o inicios de la dictadura, y después la misma foto en el mismo sitio, pero en la actualidad, y en todas las fotos faltaba alguien, ¿no? Seguro. Y si estaba en una foto primera, original, 4 personas, que se veía la foto en blanco y negro, quizá en la siguiente solo quedaban 2, ¿no? 30 años después, más viejos, pero encima seguro, más solos. Y bueno, pues era la verdad, era bonito. Bueno, bonito, bueno. Triste, pero la verdad, la idea... pocas veces he visto algo tan simple, pues que al menos ya hemos, ¿no? Sí, transmitido, bueno, tan fácil. El recuerdo es algo que es muy importante, y la gente hablar cosas, aunque sean cosas que son fuertes y son tristes y que te llenen de dolor y de rabia, es la única manera también para darte cuenta de lo que pasa y de tirar para adelante y seguir con muchas energías o luchas o recobrar cosas. Seguro. Muy bien. Pues aquí ha pasado ella unas cuantas películas y pues supongo que ves Ella cuando vino, o sea, vino, vinieron más que nada argentinos a ver la película. Sí, y todos de esa época, ¿eh? Sí. Y comentaba enfadada de que ese, o sea, no, tampoco se discutieron mucho, pero las cosas estas de los diferentes grupos que había, ¿no? Y claro, bueno, había en ese momento por ahí militantes de otras organizaciones de los 60 y 70, y bueno, fue como, no sé, como una regresión, ¿no? Como largar en ese momento un montón de cuestiones que todavía no están saldadas, de diferencias políticas y demás, cuando en realidad, digamos, no es, no creo que sea el momento ahora. Con una película no vamos a poder cambiarlo, conformarlo, bueno, en ese sentido. Y cuéntanos, ya que tenemos muy poco tiempo, ¿qué más haces? Va, así sabemos más de tiempo. ¿Qué más hago de el otro vida? Grupo que estás. Ha hecho unos ojos de asustada. Bueno, después estoy en una revista que se llama Devenir y también eso. Es un colectivo autogestionado y demás. Salimos una vez cada dos meses. ¿Como el Masala? Como el Masala, exactamente. Y bueno, ahí tratamos más temas de políticos de actualidad, algunos culturales y, bueno, latinoamericanos en general, ¿no? Uh-huh. Ahora iba a ver si hacía algunas entrevistas y trataba el tema de inmigración acá. Así que bueno, saldrá para el próximo número también. Eso. Bueno, se me puede hacer una crónica de lo que es la Asamblea de Majadas, ¿no? Uh-huh, también. Bueno, no, pues espero que al ver hoy coincidir precisamente como periodista, estudiante periodista. Dos medios de comunicación que en principio, bueno, yo hablo por los majaras, no son los masaleros, pero que no somos periodistas, los que lo hacemos en Contrabanda, ahora mismo no vas a encontrar ni un periodista. Bueno, puede haber alguno. Es verdad, si alguno hay, pero bueno. Es que hace falta realmente. Claro, no, por supuesto no, pero porque bueno. Yo tengo un título que no es oficial, por ejemplo, el título de la Universidad de la... de las Madres no es oficial, incluso no lo fui a buscar todavía, pero bueno, pueden decirme no periodista, que tampoco me no, por supuesto, no. Nosotros no ponemos esas etiquetas, claro. Consideramos que cada uno tiene, o sea, curiosidad es un hecho, relaciona a todos y... Hay tanta gente que trabaja en medios de comunicación que uno podría decir que no es periodista, claro. Nosotros no lo somos, aunque tengamos carne de prensa. Ahí está, no nos vamos a sentir que hagamos intrusismo profesional. Pero... si cobrásemos lo sería, ¿no? Pero sí. No. Pues bueno, nos ha gustado tenerte aquí. Realmente la lástima es que tenemos que ir acabando ya puntualmente, porque la programación se lleva aquí a rajatabla. Sí, nos vamos a guardar unos minutos para hacer un mínimo repaso. Pero bueno, vamos a continuar la conversación en un bar. Sí, sí, hoy no vamos a ir a los pescadores. No, vamos. Aunque podríamos pasar a comer una tapita. Bueno, ara ho xerrarem. Però, bueno, podrem ficar musiqueta, ara si et sembla, d'una de les persones que estaran, o de los grupos que estaran el proper dissabte, dia 9 de febrer, que serà el 17è aniversari de Contraband FM, fet amb un mes de retras, a la Sala Inferno del carrer Diputació número 7, prop del Metro Espanya, en el carrer Tarragona, i estaran un montón de, bueno, d'artistes, com poden ser els Nous Espectres, Nous Espectres, per als amics, Pados Censurados por Motomomia, els Black Pig Matanzas, els Proletari... Dígalo tú, perquè estàs... Proletari Crats. Bueno, però és Màquina de Turing, Proletari Crats en els visuals. Màquina de Turing que els acabem de veure a Rai, per cert. No els hem vist, bueno, no me menteixis. Els hem vist a ells, les persones. Bueno, hem vist a un. Bueno, hosti, com ets? Però és que tenemos que ser verídicos y objetivos, eso, coño, es. Somos periodistas. Bueno... Dissabte que ve, gratis. Un montón de DJs, sobretot DJs Contrabando y Radio Inferno, porque ahí será una fiesta donde todo el mundo puede decir lo que le da gana públicamente. Disfrazats de... Confesar sus pecados más inconfesables. Más inmundos. Pues bueno, ahí os volem veure, veurem els massaleros, esperem també, però on més volem veure els massaleros, que ara no es facin els que no ens escolten, és a les jornades que celebrarem a principis del mes de març. Eso. No sé si és el dia 7 o 8 de març, ja anirem matxacant-ho, precisament a un dels llocs que ho està comentant avui, que és el PHRP... Del carrer Magdalenes. Del carrer Magdalenes número... Bueno, després ho diré. 13. Número 13. Que seran aquestes jornades, bueno, on el que es vol fer pues, és una mica difondre... Aquest podcast. El podcast, que ja ho explicarem amb calma, aquí ho hem dit mil vegades ja, som molt passats, però que, bueno, també és l'altra vessant, potser menys lúdica, però també que més ens agrada del 17 aniversari d'aquesta emissora. Mm-hmm. I doncs, no he trobat ben bé el CD aquest que havien de posar, però com aquesta setmana, o sigui, coincidint amb la visita d'Anna, una companya on treballo m'ha regalat uns discos del Walter Kevin Johansen. Atenció. Lo vamos a poner aquí por coincidencias y, bueno, potser entra alguna cançó o altra. Podríem llegir també la carta d'una majara? Sí. Què? No, és molt llarga. Sí, no, és molt corta i no la voy a leer, lío. Ah, que la lea ella, la sí, con el acento. Fantástico. Vamos a hacer leer una mini carta de cuatro... No es una carta, pero es un texto de... Nosotros hemos tenido aquí una majara... En castellano, claro. No, no, en castellano, tiene que ser, porque es una majara... argentino, además. Es una majara compatriota tuya. Medio, que, claro. Bueno, medio no, es compatriota. Bueno, ahora vive en Argentina, pero ya nació aquí. No, no nació aquí. Ah, vale, pues se me cayó. Una compatriota tuya que, después de haber sido compañera nuestra en contrabanda y de vez en cuando los majaras, pues ha vuelto ahí a la patria argentina, pero nos envía cositas de vez en cuando. Bueno. Pues mientras Edu pincha, yo te voy a pasar el papel para que lo leas. Venga. Te desvirgues como majara, en buen sentido. Vamos a por ello. Waste my time just thinking of, drinking of you. Lose my time just hoping for, doping for you. 'Cause all I really want to do is you. But all I do is think of a possible fate. 'Cause all I really want to do is you. ¿Acaso todos los majaras somos un poco beats? Dices del otro lado del teléfono. Tetilia lee un fragmento, habla de lluvia, de olor a tabaco, de deseos de liberación, de música, de un día sin obligaciones, de bailar a la intemperie. Hay algo que nos une y que trasciende esta locura que se llama tiempo, que se llama lejanía. Esta locura en que ella es primavera, casi verano y casi, y aquí todo lo contrario. Hoy no sé qué hago aquí. El frío arrasa la ciudad. No sé cómo voy a soportar este invierno. Hay un repiqueteo de agua sobre agua. Parece una lluvia monótona, como un pensamiento. Es una gotera desde la cocina. Escucho la radio. Allá es casi de noche. Y yo amaneciendo este domingo y escuchando contrabanda una vez más. Pues agradecemos a Ana que haya estado aquí y que haya sido al final esta la medium para hacernos llegar el mensaje de Florencia. Y pues agradecemos que también haya venido con gusto a estar aquí, que a ver si la vemos otra vez cuando venga otra vez a ver a su madre, si su madre está por bueno, aquí. Bueno, alguna vez voy a venir. Sí, ¿no? Alguna vez te acordarás de ella, ¿no? Seguro, seguro. Y bueno, pues nos haces res més, despedir-nos. Sí, fem dos convocatòries rapidetes, si et sembla. Ja ens hem passat l'hora, però sí. Va, les farem hores, però són molt importants. Una que demà dilluns hi ha una concentració de suport. Ah, la muerte tenía un precio. Exacte, la muerte tenía un precio, como... fans de Ennio Morricone que somos i quasi vecinos de Gràcia, bueno, tu potser més, pues això, concentració por a l'últim centre social ocupat que queda a Via Gràcia, la muerte del carrer Congós, pues demà dilluns. Busqueu per internet, però hi ha una concentració al matí. Sí, a l'hora d'esmorzar. Exacte. I què altre que tenies? Bueno, dir també que avui a PHRP a Madalena es fan passes de cine, com sempre, amb sopador, que hem estat a Rai al carrer Cardés i que segueix un event ahí divertit. Sí, al barri Santa Caterina. I que la calle de la Cera... En el corazón del Raval también, donde ya la celebración de aniversario de la Peña o sesionista Clarete. Y la Speed. Y la concentración. Y la concentración de la semana, importante, que es los nuestros compañeros de Radio Rosco y la resta de conductores de autobuses que están en lluita reclamando dos días de descanso semanal. I per també denunciar la pallissa que va rebre un dels seus companys per part dels Mossos d'Esquadra a la cotxera Zona Franca. Convoquen el proper dissabte dia 9 de febrer a les 6 a la plaça Universitat aquesta manifestació. Conductors i conductores d'autobús de TMB a les 6 a la plaça Universitat el proper dissabte 9 de febrer. Autobús. Res més, ja només ens queda dir una coseta, no? Que ens veiem a la sala Infierno dissabte, no oblideu, a partir de les 10. I què? L'assemblea de Majaras se va por dónde ha venido. Conectamos unos instantes con el encuentro de Radios Libres, Radio Muda. Y la semana próxima vamos a tener mucho más aquí en Contrabanda FM. Só Rádio Livre aqui em Campinas, não, Campinas não, Barão Geraldo, né, Campinas e região. Tá aí, vamos começar aí uma programação aí. La zona franca. Alberto, mira. Sí, que hay un nuevo comunicado acá, sí, para nosotros. Cuando tú has encontrado que es autor, hay personas en Campinas, en Brasil, y que hablan con nosotros en el Skype. Son otros neutrinos más a radio en Brasil. La salida de Majaras se va. ¿Por dónde ha venido? Conectamos unos instantes con el encuentro de radios. Contrabanda FM no es única. Es auténtica. Libre.